kickoff, Mark is not going to go. Όπω θα σου διαβίβει, τέλειο. Να γύρισα, να κοιμάζει όμω. Δύο μήνε πολύ. Τώρα, μόλι να φάγει το τώρα, βγήκε η τάση η ρυθμή, ανέβρεσε η ρυθμή, αυτό είναι το πρόβλημα. Να δείξω εδώ, λόγο. Σούπερ. Κούλε, με μίση να μάσω ότι καλό το τόσο, το ίδιο το ρυθμή, το ρυθμή, το ρυθμή, το ρυθμή, το ρυθμή, το itt vagyok, megkérdezték. De ha sokan vagytok, akkor megbeszélhetünk egy más napon délután, vagy a főiskolán, vagy valami kávéházban, mindegy, csak hogy megcsináljuk a dolgot, jó? Ezt is megbeszéltük. Na most, mint minden rendes iskolában, semmi nem, ez csak a voltam tárgyak. Különben tartottuk a gyűlés a gyárba, és az folytatódik a múlt gyűlésre, akkor meg kell mondani, miről is beszéltünk a múltkor, mit határoztunk el. Most is ugye elindulunk az optikába, de az optikában a múlt órán mit is csináltunk? Ugye definiáltuk, hogy milyen természete van a fénynek, akkor anyagi és hullámú. A latinul is mondjuk, hogy korpusz, ondulációs természete van. Ezt még bebizonyította, nem tudom elő képen, de elmesélte a autor, mint Einstein, hogy az igazán úgy van, hogy nézzük ezt a tartani. Testeket tett az űrbe, hogy nem akkor lássuk, hogy tényleg látható lenne a test, hanem még előbb, mert a fény ahogy megy, a másik anyag kicsit odahúzza és kigörbül az irány. És akkor ezt a dolgot hibásan elnevezték térdeformációnak, semmi köze nincs a térdeformációhoz. Ez csak a fénynek, a fény útjának a kicsit eltérése. Ugye azért, mert még a Newton, a nagy Isaac Newton, ugye az egyik saját törvényében megállapította, hogy a testek vonzzák egymást proporcionálisan a tömegnagyságával, fordítottan négyzetre a távolságra. Ezt még kihasználta az a nagy magyar biológus, már erre sejtettem, hogy hívta, ki föltalált egy ingát, egy rotációs ingát, egy hosszú, vékony szálon, rajta volt egy tömeg, és azt akkor kicsit megmozdított, akkor az így elkezdett oszcillálni. De hogyha egy nagyobb tömeg felé, például vasérc felé vitték a Földön, akkor nagyobb volt a húzóerő, és ez gyorsabban kezdett mozdulni. Nem tudom már, hogy hívták az illetők, de ez nagy dolog, megbírták határozni, hogy hol vannak a Föld fellete alul a nagy tömegek. Ugye? Ez nagy dolog volt, hogy kihasználták ezt a tényt. Na most, a múlt óra fényről beszéltünk, ez volt az egy, a második meg az volt, hogy a fénynek fény bír visszaverődni ugyanolyan szögben, ahol beesett, bírja váltani a közeget, minél sűrűbb közegben megy, annál közelebb megy a sugár, tehát megy a levegőbe, akkor nem megy a vízben így tovább egyenesen, hanem a sűrűbb, egy kicsit a merőleges vonal felé megy. Ez volt a második. Harmadik meg, hogy ugyanaz tehát a fények bírnak összeadódni. Azért is történik, hogy mekkora a fényt, azt tudjuk, hogy a hideg, tehát a zöld, a pirosig megy, a piros azok a hőhullámok, bírnak összeadódni, és ha az összes összeadódik, akkor fehér fény lesz belőle. Na, ez nektek nem fontos nekünk mérnökök, de csak ilyen általános kultúra. Na most még megígértem nektek, hogy mindent, amit elmesélek itt elméletileg, ha bírom, szeretném maguknak azt meg is mutatni. Tehát, hogy elhiggyétek, hogy az igazán úgy van. Például a fénynek van anyagi jellege? Hát van, például. Ha megy az az üstökös. Az üstökösnek, az üstökösök általában a víz, a jég tömbök, és azok, ahogy megy az űrben, lassan nem párolok, hanem az atomok, a molekulák kicsit elválnak. Na most, ha itt van a nap, akkor a nap odaütődik az apró részecskékhöz, és eltolja őket, ezt hívjuk az üstökösnek a farka. Azt látjuk, hogy mindannyian hogy néz ki. Ha nem itt az égen, mivel nem jelenik sokszor, de láttuk kinek. még akkor is arra megy, hogyha az üstökös is arra megy, ha már logikus lenne, hogy akkor farka emelni. Tehát a napnak a sugárzása anyagi jellegű, és ilyen deformációkat végezni. Erre ügyelnek azok az emberek is, akik például ezeket az űrhajókat, az űrben az űrhajókat, a nagy fotocellákat ugye tervezik, hogy számítani kell nekik, hogy ez egy kicsi, nagyon picivel, de mégis egy kis erővel tolja a szatellitát, ugye, vagy meg akarja fordítani, tehát erre számolni kell nekik. Ebben sokat foglalkoztak a fizikusok is, és egy jó ember, akit úgy hívtak, hogy Krucke, vagyis Krucknak nevezzük, föltalált, megcsinált egy szerkezetet, ami bírta bizonyítani, hogy nem csak a napfénye, hanem például az elektronikus csövekbe, az az izzó ellen, ugye, az is sugarakat bocsájt, és az sugarakat, hogy ez katód, az anódra mennek, és akkor így jön létre az áramkör, de hogy ennek anyagi jellege is van, egy kis propellert könnyű tett a másik felé, és akkor az a sugárzás, hogy megy, elkezd ezt fordulgatni. Ez a illető, aki ezt megcsinált, a Krucke, és a Krucke-nak, ugye magyarul hogy mondják, hogyha valaminek a tulajdonsága. Angolul hozzáadjuk a szövetet, ugye? Krux. Ugye? Tehát ez a Krux rádiométer, úgy hívják. És ezt a Krux rádiométert én elhoztam maguknak a megoldást. Tehát aki látta, oké. Aki nem látta, az most már elhiszik, hogy igazán van a sugárzásnak ilyen jellege. Tehát sokat utaztam az életemben, mint turista is, meg így is, akkor az ember észrevettem, hogy nem elég látni, hanem nézni is. De látni valószínűleg minden buta gyerek lássa a dolgokat, de aki tudja, hogy mit lát, mit néz, az már lássanak okosnak kell lenni. És itt van. Itt van a Krucke fotométer. A közepén, de hozzá mindenki nézze még, ha valaki nem lássa, szóljon. Másod van a közepén egy ilyen rotor, ugye? Most ez oda, elmestem állam, de hogyha odahozom a fényhöz, azért húztam el a, és hál' Istennek nem a balba. Forog, ugye? Hát nem bírna forogni, hogyha van, nem. Ugye a vákumban van. Ezt hívjuk fotométernek. Miért fotométer? Mert méri, hogy van fotó, hogy fotón. Jó? Öt márkában, mondjuk máma 5 euró vagy ennyibe kerül. Különböző formákban, ha mennek bárhova külföldre, vegyenek maguknak. Legyen lehet, hogy valamikor gyereknek otthon, vagy maguknak is érdekes, és szoktam tenni az ablakba. És akkor ez forog egész idő alatt. Na most már nem bírom az ablakba, mert nincs olyan, de van itt. Ide teszem az asztalra. Az a másik. A másik. Hát mindig az utolsó. Azt kell húzni, amit nem akar. És biztos, ez fog adni forog velünk, még itt vagyunk, ha nem lököd le. De nézze, hogy nem lököd le, mert nagyon szeretem. Tehát ebben egy ilyen egyszerű módon bizonyítsuk, hogy a fénynek, a fény belül, meg a piros sugárzásnak, ugye a hősugárzásnak is van ilyen effektus. Lehet éjjel is ezt mozgatni, hogyha a forró kezünket közel húzzuk, akkor a hő sugarak elkezdik mozgatni. Ja? Tehát ezt meg akartam mutatni, mert a múlt órán ugye ezt tanultuk, az ilyen pontoktól, ezt így néztük, milyen hülyén van. dolgozik. Na, ez olyan mini 0,0001 watt, hogy nem bírjuk semmire használni, de hogy tudjuk, hogy van ez az effektus. Ugye, nagy évekig megy az a űrhajó, évekig kint vannak azok a nagy szárnyak, hogy legyen áram. Hát biztos, hogy még egy gram is elkezdi mozgatni, mint a víze, hogyha van a csónak elég, hogy egy ujja egy kicsit megnyomja, lassan, de el fog indulni, ugye? Jó. Hát ezt akartam megmutatni, még maradtam a múlt óráról, és elhúzom a dolgokat, ez még itt fogjon. És folytassuk. A múlt órának hol álltunk, meg ott, hogy ugye mondtuk, hogy optikai elemek vannak két anyagból való megoldás, az egyik üvegből, ezek a lencsék, a másikak meg a tükrök. Ugye? A tükrök azok semmi más, hanem egy formában alakított fém. Valami, aminek jó a visszaverődése, tehát nem sok fém. A lencséket pedig ugye két részre osztottuk, ugye domború lencséket és azok a homorú lencséket. A tükröket még van közösséges hátuk mögött a sík tükör, mi azt nem is említettem. Van domború tükör, azok olyanok, mint karácsonyfa, azok a díszek a karácsonyfán, és vannak ilyen konkáv tükrök, amiket nagyon sokat használják, majdnem mindig a nagyobb teleszkópokra. Na most már, ezekről fogunk ma beszélni, milyen, nem csak, hogy még valami fajtájuk van, hanem, hogy hogy alkalmazunk őket. Először is két megjelenési formája ezeknek a tükröknek, az egyik, az egyenes sík tükör. Csak írják be, rájönjük oda, ugye, és itt van a tárgy. Hát sík tükör. Ez akkor mindenkinek van, itt is van, hogy semmi másra nem használ nálunk a mindennapi életben, csak hogy nézzük egymást, vagy a sugarat irányítsuk egyik helyről a másikra, tehát visszamenődésre. Hogy történik benne a képalkotás, a másik dolog meg, ha egy lencsét fogunk és így kivágunk ilyen kis darabocskákat, és ezeket a darabocskákat ide húzzuk, akkor kapunk ugyanolyan optikai tulajdonságokat, mint hogyha ez lenne. Mert ez az a rész, ahol törik a sugár, ahol valami történik. A többi az csak anyag, ugye? Mint a sült húsnál, a sült húsa fontos, a krumpli meg ilyen dolgok azok csak olyan mellé, hogy többnek nézzen ki a dolgok. Ha valaki szeretne. Burgonyát. Jó. Ezt a fajta lencsét úgy hívjuk, hogy Fresnel. Fresnel-féle lencse. Azért Fresnel, mert az illető, aki ezt tett, ugye, először megcsinálta, észrevette, hogy lehetne így is, úgy hívják, hogy Fresnel. Ezt is úgy használjuk, mint a nagyító üvegét. Csak hogy a képnek a finomsága függ ettől a nagyságoknak, úgyhogy azt mondjuk, hogy a rezolúciótól, tehát a fölbontástól. De hát egy közönséges nagyítónak, ami a betűket, hogy ilyen majd valami, hogy egy mostan a 0,02 mm vagy fél mm-esek ezek a pontocskák, amit látunk. Ugye? Na most már, ezt is. Megnézni, próbálják meg, nem itt van. Nézzük is meg, mindenki kézbe fogja, hogy egyszer az életében fogod Fresnel-féle lencsét. Akkor a múlt újvégkor, na, a fiam valami fett, nekem azt mondja, hogy itt van. Ez egy ilyen dolog, ahol ide teszem a telefont, Érdezik, és akkor a kis kép nagyobb lesz. Maguk is nyissanak a képet a telefonon, ezt is nézitek, viszitek. Szabadon tegyenek ide valami képet, és akkor nézik. Na, bárhogy. Akkor lássak, mi a képet. Ja. Tehát így alkalmazzuk például a freshman-féle, vagy ha kis helyre kell, hogy betérjél, akkor ilyen síkban, tehát egy nagyító, vagy kisimítő lencse. Látszik valami? Na, ilyen is van. Ezt már még másra is fogjuk használni a jövő órától kezdve, csak most megmutassuk, hogy ilyen van. Hát mind apró pénz, azt gondolom a fiam vettenek, hogy na tatasz, hogy az ilyen optikás hülyeségjel. Nálad van, hogy nagyon jól lesz, hogy megmutatom a fiúknak, meg a lánynak. Na mindegy, mert kulpa, mert kulpa, mert na érzek, és ugye egyszer kézbe fogni, ez létezik, tudjátok, ez nagy dolog, ezért nem mondok egy kínű dolgot, fiatalok minden, a szexre is úgy van, hogy egy a képek, és a nem a képek. Más a valóságban. Ugye, ennek a nagy változata, ezt minden boltban lehet lenni. Ez lencse, de nem egy, hanem... mondtuk ugye, hogy elméletileg ugye a körből színnel levágunk egy darab a kint, és akkor ezt a kettőt összetesszük, ugye, és megkapjuk a lencse klasszikus formáját. Ugye. Az ez, amit majd később fogjátok kézbe, akkor csak hogy lássadok, hogy ez az nagyba, ugyanaz, ugye? Csak nem ekkora kis, hanem egy nagyobb lencsékre. Közönséges műanyagból, olcsó, de kérem, vannak ilyenek például, akik gyöngyén látnak, de szeretnek olvasni, akkor egy ilyen támaszos van nagyobba, úgyhogy hátulra teszi a könyvet, és akkor szépen a ilyen könyv ekkorára látszik, és könnyebben bírják az emberek olvasni. Jó? Ezek a freshman-féle lencsék. Erről is van sok elmélet, hogy mit benne a hibák, mit a torzolások ide-oda. Akit nagyon érdekel, az majd fogja és megnézi az interneten, most ott ezt, hogy ásátok a telefonon, ez mire használják. És hát tudom. A lencséknek sok változata van. Én őszinte legyek, azért vállaltam ezt a tanságot az igazgatótól, mert valamikor régen, amikor 30 éves, tehát 40 évvel ezelőtt körülbelül, én egy gyárban dolgoztam, amit úgy hívták, hogy Metália. A Metália egy ismert gyár volt Szabadkán, ami világítótesteket, ilyen színezett vödröket, kánákat, mérlegeket gyártott. És én a mérlegekkel foglalkoztam abban a gyárban, hát mikor bevégeztem az egyetemet, 23 éves voltam, és akkor na, sztereotípus is legalábbis nem van, akkor fogtam és meg kellett, hogy tanuljam, hogy mi az a mérleg. Hát a mérleg nem csak az, hogy megyünk a piacra, és akkor hogy hívják a kántát magyarul? Amire van az a toló. Az akasztós, nem? Kérem? Akasztó mérleg. Van valami neve külön? Nincs mérleg, na piaci mérleg. Na mindegy, akkor láttam, hogy van nagy irodalom a világban, sok gyár van, aki ezeket gyár, és ugye mindenki is, még ma is a boltokban vannak azok a mérlegek, ahol így mozog fönt, azoknak van egy ilyen karja, és itt van egy súly, itt elég van az a vas, amit már mérünk, és akkor nagyobb az erő, akkor ez elmozdul, és az elmozdulás adja még a méret egység nagyságát. Magyarul azt mondom, hogy is hívják ezeket a súlyokat. Na mindegy, szervű nagyítéket, hát ilyen valami. És abban az időben még nem létezett Nekem ezek a buta telefonok, egy ilyen dolgok, nem volt elektronika. Volt minimálisan tranzisztorokat, már ismerték az emberek, kicsinyítették lassan dolgokat, de a mérlegekén csak a mechanikus mérlegek léteztek. Kicsiben is, nagyban is. Vagonokat is mértek akkor is, mint ma is. Tehát ugyanazt mérték, csak mechanikus eszközökkel. Arra is volt, és van is bizonyos elmélet, például MD, nem tudjátok, de ez egy hiperbolikus funkció, ahogy megy ez a valaki. De megjelent, a Bizerben egy nagy világcím volt, megjelentek az optikus mérlegek. Az optikus mérlegeket mi ma is találhatunk, ahol mérnek velük. Az is ennek a mérnöknek a változata volt, ahol alul rá volt írva a mozgó része egy skála, vagy fönt ez a skála, mögött egy optika volt, és akkor rajta, a skála rajta volt egy filmen, és ahogy ment a súly, ment ez a film is, és pont azon a helyen, ahol kellett, ezt a képet, hát egy kép át lett véve egy ilyen kis képernyőre, és akkor kívülről a vevő szépen látta, hogy megy azon a kis ekránon, és pontosan megmutassa, hogy hát jó, ezek voltak az optikai mérlegek. Eléggé megegyszerűsítették a mechanizmusokat. De igénybe vették az optikát, és akkor én terveztem egy optikus mérleget 10 kilóig. Tehát olyan, ahol minden bolban, mindenhol lehet használni, hogy érdekes legyen, volt egy formatervező, megbeszéltem vele, néhány variációt csináltam formában is, és ott én kiterveztem az optikát, és akkor kellettek nekem a lencsék. Még nem dobtam őket el, most is megvan otthon. Na, és ez csak formálás, hogy vannak ilyen lencsék. Akkor ezek, amik mind a két felé. És vannak több fajták is, ugye vannak azok, amik bele vannak. És amit nem szoktam használni. És mindegyik lencsének ugyanazok a tulajdonságai vannak, nem nagyságrendben, hanem az egyik is átengedi a fényt, és ahol van gyújtópontba szedi őket össze. Tehát, na, fogjátok, menjen át, csak hogy kézbe fogjatok egy szép kis lencsét, lencsét is. Hát ezek a többféle változatok az optikának. Mondtam a sík felületeket, a sík tükrökre azt nem kell mutatnom, habár magnak hoztam. Itt van ez egy ilyen dolog, ami minden fürdőszobában, fiúnál, lánynál, ugye megvan. Ez közönséges tükrök, amit ott is látnak. A másik felé még ilyen tükröknek van gamboró, omorú tükör, ugye, belső. Mire használ? Hát, hogy nézzük, és akkor nagyobbítsuk a hibákat az arcunkon, és akkor jobban belüljük takatni. Ugye? Ez is megvan minden tükörbe, és sokszor jöjjön, mert van a lányoknál inkább a sminkné, nálunk azt megtörténik, hogy benő a szakán szőrünk a bőrbe. Akkor azt nehéz eltalálni, ebben még szépen megmagyik, és akkor pincettával mire rendezni a dolgot. Vagy egyszer a Tisztányi látom, mit csinálte? Hát ő fogja és csupálja a szemöldökét, mert nem jó a formája mostan, nem az a divat, nem én, és akkor ő csinálta a formát, de mivel ebben a nagyítóban nézte, és akkor nem hibázta el, hogy valami ilyen valami bemenjen. Na, erről a kis is. Jó? Írják fel a következő fontos címet. Képalkotás, vagyis a lencséknek és a tükröknek az alkalmazása. Tehát a tükrök és lencsék alkalmazása. Ennek a két eszköznek, amit most kézbe fogtak, ugye, legyen, leginkább a következő az alkalmazás. Nagyítás, kicsinyítés, ugye, vagy csökkenet, hogy mondjam pontosan, emberek, ha én valahol általában magyarul nem mondom helyesen, ahhoz szólhatok neked, mert tudom én valamikor egy hónapig nem beszélek magyarul, mert nincs rá igény. Még az unokáimban is kettővel magyarul beszélek, de többiek szerint. És akkor akarom, nem akarom, vissza kell, nekünk kell egy nap, hogy a program visszajöjjön, hogy akkor helyesen is szakadásmentesen közeledjek magyarul. Tehát, kicsinyítés, megítás, ugye ez az. Távoli tárgyak látása, ezek az úgynevezett teleszkópok, ugye ez is a görögből tele messze, szkóp hosszú nézés. Akkor közeli kis tárgyak nagyítása, mikroszkópok. Tehát kis tárgyak, nem olyan nagyítása, kis tárgyak, ugye normális látás. És a harmadik dolog, amiről sokat fogok az idénban beszélni, mert az biztos vagyok, hogy nem tanultál sehol, az úgynevezett sztereoszkópia. Tehát térbeli látás, amit maguk sokszor úgy hívnak, hogy 3D-s projekció, a telefonok is vannak, de fényképezték valakit, és megjönjátok, és kijön 3D-be a képernyő elő, segítő eszközök nélkül. Tehát ez a három nagyon sokat alkalmazott dolog van. Vannak más alkalmazások is, például a sugárzásnál, sugarak eltérítése, amikor fogjuk a tükröt, és akkor ide süt a nap, és akkor arra fordítsuk, oda visszük. Ugye? De ezek ilyen egyszerű megoldások. A képalkotás praktikusan az alapja az összes alkalmazási módszereknek. A kép pedig, vagy fordítva, a tárgyak miből állnak? Felületekből. A felületek miből állnak? Pontokból. Tehát, ha tudjuk egy pontnak meghatározni a helyét, pontosan, akkor ezt bírjuk műszaki eszközökkel is, vagy lássuk, lencsékkel is elvégezni. Hányféle pont meghatározást tanulhatok a számtalanban? Nekem most könnyű megvan, hogy egy kolléga, aki specializálódott a távoltörődésről. Tehát nézzük csak egy pont, ha megvan a koordináló rendszer, legyen X, ez a legegyszerűbb dolog, hogy azt mondjuk, az A pontnak van X, és van Y koordinátája, ugye? Tehát az A pontot meg bírjuk határozni két koordinátával. Ez a legtöbbször alkalmazott, ugye a matematikában is a 10 évből, 9 és fél évig. Ezt használták, tehát a Descartes koordinátorrendszer segítségével. Descartes, azt tudjátok, hogy egy nagy matematikus, fizikus. A másik módszer, ezt is tanultátok, hogy megadjuk a távolságot, és megadjuk az egyik koordinátát. Tehát egy távolság és egy koordinát. Vagy harmadik. Megadjuk a távolságot, és megadjuk a szöget. Ezt úgy neveztétek, hogy poláris koordináta rendszer. Lehet már még másképpen is, például azt mondjuk, van egy vonal, másik vonal, ahol találkoznak, egy pontban találkoznak, definiáltuk a pontot. Tehát, ha megvan az egyik és a másik egyenesnek az egyenlete, az meg egyszerű. Így van egyenlő A x plusz B, ugye, ezt mindenki tudja a középiskola elején, akkor megbírjuk a pontot definiálni. Az optikában praktikus okok miatt ezt az utolsó módszert használjuk, hogy két sugár, egyik sugár, meg a második fénysugár, ahol találkoznak, ott van egy pont, vagyis az a pont úgy viselkedik, mintha tőle indulna a fénysugara. Tehát a Huygens-féle elszállít. Hányan szépen előtt mondtuk, hogyha egy fény egy pontra esik, akkor több ponton visszaverődik, úgy van. Ezeket fogjuk, hogy aha, valami fényből jönnek, és itt ahol találkoznak, innen tovább mennek, ugye, hát mint hogy mehet lenne a lámpa és a lámpásról világítani. Ezeket a pontokat, amit itt kapunk, hogy reális, nem elgondolt, hanem reális fénysugárból keletkeznek, ezeket reális pontoknak nevezzük. Jó? Ha vannak olyan helyek, például ahogy nézzük a tükröt, lássuk magunkat, de az ott a nem reális kép, ugye, hanem valami irreális, ott is a pontot megtaláljuk, de csak gondolatban azokat irreális pontoknak nevezzük. Jó? Tehát, most irány. Nagyon jó. Én tűnöm, mert így most a pihenek. És most írjuk, hogy képalkotás. Lencsékkel, vagy domború lencsével, tehát a leginkább alkalmazottban. És most rajzoljunk le, és ne sajnáljuk a helyet az ikrákban, ne legyen az az oldal végén belőle, ahol valami kifikál, hanem a másik oldalon szépen jumbo képet rajzoljunk, mert úgy értjük meg. Lerajzoljunk. Ez az utolsó, amit rajzoltam, ezt úgy nevezzük, hogy optikai tengely. Hát egy tengely, ugye úgy is rajzoltam, hogy egy pontvonal, de mivel optikából beszélünk, akkor optikai. Ez még a lencs. Ugye mondtam, hogy ezt a lencsét általában úgy kell eldoldani, hogy egy gömbnek levágtuk a két oldalát, és ezt a kettőt összetettük, vagy nem tesszük össze ezt, amit adtam maguknak, hogy egyik körös körül. Van egyik, ez úgy össze van téve, ugye a kettő, ez még az egyik fele az, amit levágtunk, a másik fele még ki van vágva, ugye? Tehát ilyen fajta. De van is sok fajta, hogy mi a célunk. Jó? A lencséknek és a tükröknek, a domború és a kamortükröknek van egy tulajdonságuk, ami nagyon fontos, az az úgynevező gyújtópont, vagy gyűjtőpontnak magyarul ugyanaz a micsoda. Miért gyújtópontnak? Hát azért, mert minden lencsénél ott a napocska, a napocskával párhuzamosan jönnek a sugarak, megtörnek a lencsén, és mind egy pontban találkoznak. Látni fogjuk, ugye ez is még nincs meg, de itt van a gyűjtőpont. Lássuk? Itt van a végén. Lássuk. Tudjátok, akit érdekel, oda teheti a kezét, és aki jól megsüti a kezét. Aha. Itt van most a... Tehát, és ez a távolság nagyon fontos, és ezt a gyújtópontot úgy hívjuk, hogy fókusz. Ha változamos vonalak, amikor ide jön, ráadásunk egy ilyen normális, ez a bemenő szög, a kimenő szög egy kicsit ugye kisebb, itt a kimenő helyen, Még ez a kicsi, utána kimenő, nagyobb kell, hogy legyen. Úgyhogy úgy néz ki, mintha elgördülne, és egy pontban menne. Ja? Tehát a bemenetnél ugye a ritkából megy a sűrűbe, kisebb lesz a szög, mikor még megy ki, akkor kisebb, nagyobb lesz, de pont a másik felé, és akkor ilyen iránytorzulás, hogy így nevezem, vagy irányváltás történik, és hogyha sok ilyen vonalat fogunk, akkor azok mind egy pontba találkoznak, és ezt a pontot fókusznak nevezzük, a gyújtópontnak, azért mert így gyújt, vagy gyűjtőpont még az nagyon helyesebb lenne. Az egyik felé, a másik felé ugyanúgy. Itt is a fókusz. És ez egy ilyen fontos távolságnak is nevezzük. A nem csak közelítő való távolság, legyen a lehet. Hát azt mondjuk, hogy ez annál kisebbségi például 15 centi. Enni látunk körülbelül fél méter, ugye majdnem ennének, hát most már nem süt a nap. A megasok itt van. Körülbelül enni. Ez műtőbb volt. Definíció szerint, ha egy per F egyenlő dioptria. Tehát a dioptriának a szemüvegre is azt mondjuk, a magáért hány dioptriás? Négy dioptria, neki kettő. Na, neki kettő, az azt jelenti, hogy fél méterre van a ha kettes. Akkor fél méter. Minus 0,75. 0,75? Igen. 0,75, akkor az akkor elég közel van, hogy ezt rendben. Tehát attól függ, ezt otthon is kimérhetitek, hogy most, ha lesz nap. Próbáltok a szemüveggel, aha, ilyen távolságban kapom a gyűjtőpontot. Akkor ezt a távolságot, ugye méterbe, egy ter az a távolság, megkapom, hogy az én szemüveg milyen dioptriás. Így mérik le az optikusoknál is, hogy milyen szemüveget hozták, eltudt az üveget. Kell újat, hát mekkora legyen az új, hát fogja is a csaj, beteszi oda, megvilágítsa, megkapja, ha ez a távolság, megvan a dioptria. Vagy az embernek, a szemének a tulajdonságát is, a szemlencsének is a tulajdonságát így mérjük ki. És akkor cél az, hogy külső lencse, a szemüvege és az én lencsém megadja a reális képet hátul a szem hátán, mert ott vannak az idegek, akik átviszik az inget az agyból. Jó. Tehát ez az első fontos dolog, amit kell tudni, hogy a párhuzamos, az összes párhuzamos, az összes párhuzamos, az összes párhuzamos vonalok, amik jönnek, kellene, hogy találkozzanak a fókuszba. Miért mondom, hogy kellene? Mert igazából, hogyha ennek a felületnek gömb alaka van, hiszen egy nagyobb kugliból vágtuk ki, akkor nem lesz ez a pont egy pontba, hanem egy kicsit hosszúkás lesz. Lesz egy optikus hiba. Hogy ezt kiküszöböljük, ezt a felületet, mikor csiszoljuk, csináljuk a lencsét, akkor paraboloidba kell. Csiszolni, mert alapolában azt tanulták a körül szempontból, hogyha egy parabolába párhuzamos a tengerjel húzunk vonalakat, azok mindig egy pontra találkoznak, majd próbáljuk. Tehát ezt a felületet mikor korrigáljuk abból a célból, hogy igazán egy pontba essenek az összes húrok. Különben hibák keletkeznek, és abból a hibából úgynevezett mértani aberrációt léptem, aki tényleg meg együtt mindenek. Van romantikus aberráció, vannak képalkotó hibák, amik a fénynek a hulla hosszától független, ugye? Mert más a fény törése, kicsi más, hosszú, hulla hosszú. Most már nem bérletileg ez nem érte. Na most, én kérem, ezt ugye úgy hívjuk, hogy optikai tekerej, ez fókusz, ez még az osztóvonal, és most húzok itt egy vonalat, itt egy vonalat, és akkor méltanilag, hogy ne rajzoljuk mindig a terveknél az egész láncsét, elég, hogy ez helyett egyenlő legyen a rajz ilyen. De megadjuk a láncsének ezt a közepét, megadjuk, hogy mekkora a láncse, mert akik fotóval dolgoznak, azok tudják, hogy az objektum felé mindig jobb, hogy nagyobb legyen a láncse, hogy minél több fényt fogjuk föl, még este is. Van már lement, de még mindig fényképp, ez hogyha elég nagy a láncse. Ha meg akarjuk, hogy van olyan is, hogy nem kell egyáltalán a láncse, hanem csak egy kis lyukacska, azokat a eszközöket még úgy hívunk, hogy kamera obszkúra, majd jövünk odáig. Tehát a láncse nagyságát meg kell adni, mert ez úgy hívtuk, ugye van, hogy blenda, máma már nem is használják ezt a kifejezést, ugye? Csak akiknek vannak gépek. Van olyan, akiknek van még fotógépje otthon? Nincs, ugye? Pár év alatt elvesznek. De régen, még mikor én ennyi éves voltam, mint maguk, volt fényképezőgépem, és akkor mindig néztem, ha milyen a fény, hogyha a fényes volt, nagyon a környezet, akkor kisebbre vettem ezt a nyilást. Tehát ezt kisebbre vettem, ugye ez egy kisebb blendát. Ez egy voltak ilyen mechanizmus, ami szépen becsukódik. Kisebb blendát, vagy nagyobb blendát. Ha nagyobb volt a kis blendát, akkor kisebb expozíció, tehát kevesebb időig volt nyitva a gép, hogy a film kevéssé legyen exponálva. Ma ez nem fontos, ugye, mert be van a telefonikusra állítva, hogy minden kis buta telefonba, nem tudom, mi hívják okos, de jó, okos telefonban. Nem volt ez, hogy most adtam ért a 120 eurót, és ma azt mondják, hogy buta. Nagyon okos telefon. Jó, tehát a további rajzokban mindig megadjuk csak a vonalat, jó? És megadjuk a fókuszokat. Tovább. Ezt le bírom törölni most? Most új láncsét, illetve nem muszáj új láncsét, de csak ezt a vonalat fogom látszani. Na, hol van? A biopriát most megtanulták. Jó, most volt már eddig nap, hogy forgott az a forgatjú, mert azt mondták volna, hogy hozott valamit, hogy a kamer, és nem. Ez meg volt, hogy Jézuskával beszélt. És most képalkotás. Lencsét. Beadjuk a lencsének a középvonalát. Beadjuk a tengelyt. Fókusz. Ugyanaz a távolság a másik terület. Ezek a lencsek. És most fogjunk egy tárgyat, de hogy legegyszerűbb legyen, egy botot vagy a botnak a végét. Én itt fogok rajzolni, magas kicsi vastagabban, ezek ide egy ilyen nyilat, és azt mondom, legyen ez a hegyek, ami tépont. És most megvilágítsuk ezt. Ennek a botnak mindegyik pontja meg lesz világítva, és akkor Huygens el szerint minden pontból indulnak a sugarak. És mivel mondtuk, hogy egy felület, vagy egy vonal, mindegy, itt van ez a vonal is, sok pontból áll, akkor ha tudjuk egy pontnak meghatározni majd a képét, akkor tudjuk ezer pontnak is, hogy elég két pontnak, és akkor megvan a vonal. Próbáljuk, mennek a sugarak, hát mivel mondtuk, hogy egy pontot valami helyen úgy határozunk meg, hogy bírjuk két vonallal is, ugye? Hát vegyünk két vonalat, amelyikre ismerjük, hogy hogy fog viselkedni. Az egyik vonal ebben a pontból menjen párhuzamosan, akkor tovább, mikor neki megy a versenynek, merre fog menni? A fókuszon át. Ez elég jó. Tehát, hogyha mink, mint emberek ide állnánk, ide tennénk a szemünket, akkor szépen látnánk ezt a pontot. Ezt próbálják még annak. Ezeken a lehetőségek is megváltoznak. Na, most próbáljunk valami más, egy másikat. Ha ebből a pontból sugarat átengedünk, de ez a sugár hogy fog tovább menni? Egyen is. De egyenes így vagy így? Hát a folytassa azt a... Párhuzamosan folytassa. Mikor ide jött, ugye? Miért? Hát úgy, mintha ha itt eljött volna, akkor fog tudni, hogy így is meg úgy is. Úgy van? Ugyanaz. Tehát a sugarakkal játszunk most. És most nézzük. Itt van egy sugár, itt van a másik sugár, ott, ahol ezért találkoznak, ide. Itt jelenik meg ennek a pontnak a reális mása. Reális képe. De praktikus okok miatt egy másik vonalat fogunk alkalmazni, mert vehetünk most a 100 vonalat. Ha ebből a pontból a közepén megyünk, akkor ugyanazt fog találkozni. Hát, ha egy harmadik pontot teszünk, ugyanazt fog találkozni. Azon, mert az a közepe a lehetőnek, és akkor, hogy bemegy, úgy megy ki párhuzamosan a sugár a másik helyén egy kis eltolódással. És most kérem, de csak írják oda, hogy lehet így is, lehet úgy is, de praktikus okokból legtöbbször ezt nem alkalmazzuk, hanem csak ezt a két sugarat. Maguk csak így jelezik meg, hogy írják meg, hogy praktikus okokból. Vagy írjön, vagy rajzoljanak egy másik képet. Tehát mindig így fogjuk használni a lencséknél a két sugarat. Abban a célban, hogy megtaláljuk a másikat. Ha most, ha folytatnánk, nem erre az egy, hanem több pontra, egy pontnak, vagy egy síkban lévő vonalnak a képe, ha az originál úgynevezett objektum a fókuszon kívül van, akkor mindig a másik felén van reális. Reális azt jelenti, hogy ha ide teszik egy papírt, akkor azon látszik, hogy ide teszem a filmet, vagy az önök telefonjukba a hátrendnek a kis kamerának, ugye mindenki látta, hogy mik ezek a lukak. Ugye ezek a lukak, ugye? Valami van ezért egy kis kamerák, akik úgy működnek, mint ez, csak érzékenyek, ugye vannak már olyan picikék, hogy egy dróttal a vér edényben húzzák be az embernek például a szívéig, és akkor a másik felé tudják nézni, hogy mi a ment a szívvel, vagy más helyre. Tehát olyan picikák, olyan kicsik ezek a... Vagy a rendőrség is használja, ha minden filmben lássák, hogy a ajtó alatt begyújják ezt a valamit, és akkor nézzük, hogy azok a rossz filmek mit csinálnak a másik szalap. Tehát egy sík van, amikor az objektum van, megjelenik egy másik sík, amiben megjelenik az objektumnak a reális képe. Ez a reális képe azt jelenti, most megint nem nincsen vagyok, hogy ide tehetünk egy közösséges papírdarabot, ahol ezt majd meg ki is próbáljuk, vagy ide tesszük a fotolemezt, és akkor megkapjuk a fotográfiát, a képet, vagy az önök telefonjában hátul van egy érzékeny, nem is semmi megpixel, pontú érzékelő vonal, ami átviszi az adatokat a telefonnak a logikájába, és ottan azokat ledownloadozza, tehát lementi őket, és bármikor akarjuk, vissza tudjuk hívni, és a képernyőn meglássuk a ugyanazokat a pontokat, csak ugye két formában. Ezt értsük eddig? Tehát itt akkor nyomosan nézzük, ez is ez nagyon fontos. Ha ezt a vonal, ezt a testet húzzuk erre felé, ez a vonal meg fog maradni, ugye? De ez a másik vonal, hogyha itt leszünk, akkor nagyobb szögben fog menni, és később fog találkozni. Van? Tehát nagyobb lesz a kép. Ha nagyon közel vagyunk a fókuszhoz, itt, ez a felső vonal megint megmarad, de ez már olyan messze lesz, hogy itt a kép 5 kilométer messze lesz, tehát szörnyű nagy nagyításra lesz szó. Úgy van? Tehát ez, ha a fókuszon távolabb vagyok, akkor a test is jön a fókusz felé. Ha ez a test megy a fókusz felé, akkor ez távolabb és távolabb lesz, majd hogy egyszerűen is hagyom. Ha innen jöttünk, akkor ez marad, de ez a másik pedig. És valahol itt találkozunk, ekkora lesz a kép, vagy itt van ez lefordítva. Jó? Most még egyszer váltok, 25-ször megismétlem, ezt mindent tanulták maguk a fizikában, most csak ismételjük, mert fog kell be. Jó? Menjünk tovább. Ha pont a fókuszba hozzuk a darabot, akkor mi lesz? Ez a vonal, meg ez a vonal párhuzamos lesz, és akkor 850 km-es nem. Ha bemegyünk a fókusz és a optikai tenger közé, ez a vonal megint megmarad, ez a vonal pedig jön, találkozik ebbe, de ugyanazon a felén, ahol a tárgy van, nagyítva, és ugyanabban az irányban van. Tehát, ha a fókusz és a tenger között vagyunk, ott lesz a... De most már nem bír fölfogni ezt a papírra, mint filmre, ez nem reális kép, ez virtuális kép. Olyan, mint a tükörben kovac. És ezt most kipróbáljuk, ugye az előbb láttuk a napban, hogy ennek a fókusznak körülbelül fél méteres, ugye? Ha valahova ide tesszük az ujjunkat, a fókus és a tárgy között, akkor itt fogjuk látni az ujjunkat. Legyőzzen itt, mindenki próbálja. Tehát itt a fókusz, tegye ide az ujját, hogy valamit fogja, meg ne féljen tőle. És egy úgy van, mert a fókusz itt van, húzza a fókusz felé, annál kellemetlen, nagyobb, ugye, ott a kicsit, és fókusz felé, na ez van, szörnyű. Próbálja ki ezt mindenki, hogy elhiggye, hogy így van. Tehát ez nagyon fontos, később majd. Ez a tulajdonságon neki. És ennyi van a lencse, a domború lencse a kép alkotásáról. Most maguk ezt lassan nézegetik, ez úgy nevezem, hogy ez szünet, és 5 percig szünetelők maguk dolgoznak, én meg viszom a kávét. Demokratikus, úgy van? Nagyon, vissza. Remélem, hogy ez nem nehéz, nem valami nagy. Még ilyen flát, próbáljuk, hogy mindenki lássa. Közösséges nagyító lukni, magyarul azt mondja, hogy a lukni, de lukni. Mert szerbi azt mondja, hogy lupa, akkor magát megváljuk, amíg nem jön, addig nem folytatjuk, jó? A jelen szülőről. És ha lesz időnk, akkor megcsináljuk a sírjákat, a nyomokon jövőről rá, a teleszkópot és a mikroszkópot. Thank you. Ja, írják be ezt itt keretbe, hogy otthon egyedül csinálják meg a képalkotás a homorú bácsét intéznek, hogy ezek a vékony csak mindegyik felével is be van. Jó? Ugyanígy kép van, mert hogy neveszik utána az időt, azt csinálják meg a homorú. Szórólencse. A gyűjtőlencsénét megmutatom, és a szórólencse. Szótolásra, ne? És nem imelne. Következőre, tehát így működnek a lencék, így kapjuk a képeket, látták ki is, próbálták meg. A amarú lencéket, a szóró, úgynevezett szóró lencsékre, nézzék meg az interneten, és akár a jelzékbe tegyék be, jó? Nagyon hasonló lencéket, és ott is két vonal van, csak hogy a gyűjtőpont nem a másik felé van, hanem a, onnan, ahonnan jönnek a párhuzamok. Írjuk be, hogy alkossuk vagy csak képalkotás, tükrök. És sötétben. Ja. Az, ami legfontosabb praktikus okok miatt, konkáv vagy a homor tükrök, olyan tükrök, amik így be vannak ugye forkasztva, tehát nem kívülről, vagy úgy mondjam, van az a fényes rész, hanem belülről. Na most ez is úgy indult be, hogy ez egy kuglinak, egy gömbnek a része, a palástjának a része, ugye. Egy balonnak, ugye kívánjuk a részét, vagy balon erre tűnnek. Tehát egy labdának a belső része, hogy úgy mondjam is, tükörré van alakítva. De mielőtt ebbe belmegyek, csak én nagyobb egy később bejövök. Akkor igen. Na most, mivel láttuk, hogy a gyűjtőpont és a gyújtópont, a gyűjtőpont, mindegy, nagyon fontos, ilyen gömb alakú, tiszta gömb alakú tükröknél, ha jönnek párhuzamosan a sugarak, nem fog mindegyik épp a közepébe, pont a gyújtópont egy pontba. De hogy ez megtörténjen, mink okosak vagyunk, a matematikában ugye tanultuk a kúpnak, vagyis a kórusznak a metszeteit. Csak megemlékezünk, ugye? Ugye ez a kúpnak a metszetei. Ugye tudtuk, ha így metszünk, akkor mit kapunk? Kör, ugye? Ha így metszünk, mit kapunk? Emlékezünk erre még? Úgy hívták szemből, hogy chorus new races. Kúp metszet. Ha így metszük a kúpot, akkor parabolát kapunk. Ha így metszük a kúpot, akkor hiperbolát kapunk, ugye? Tehát ezek a vonalak, a kör, az ellipszis, a hiperbola és a parabola egy ugyanaz család görbékbe tartoznak, csak ugye a koeficiensek felmérülnek. Na most hát, ami nekünk érdekes, az ez a metszer, amit parabolának nevezünk, és a parabolának van egy tulajdonsága, ha x, y, akkor lehet többféle parabola, de nekünk érdekes ez a parabola, ami így néz ki. És ennek a parabolának van egy olyan tulajdonsága, ez most ismétlen megint a számtalan, ugye, hogy ha ilyen vonalakat rajzolunk be, és itt, ahol találkozunk, itt kiszámoljuk az első differenciát, ugye a tangentnek a irányát, akkor ezen a helyen, mint egy kis tükörből visszaverődik, és ide talál a sugár. Ha beszélünk egy másik vonalon, az is ide jön. Harmadik vonal, mindannyian találkozunk ebbe a P-pontba, amit úgy nevezünk, hogy ugye mind a mentségnél gyűjtőpont. És ez nagyon fontos, ennek a tehát az x, y koordináta rendszerben az x négyzet egyenlő 2 c y. Na a bázári pontnak, a koordináta ennek a parabolának, ez az egy jelen. Ez azt jelenti, hogyha szépen lerajzolunk egy, leírunk egy egyenletet, és azt mondjuk, hogy hát ez az én parabolám, és itt akarom, hogy legyen 0,1 méteren a gyújtópont, ide teszek a pH-et 0,1-en, és akkor ez egy közösséges parabola egyenlet, le tudjuk rajzolni. Hol alkalmazzuk ezt minden nap? Hát a minden antenna, ami a háztetőn van, parabola antennának is nevezzük, ugye? Hol van az a fej, ahol a szatellitából jönnek a rádiósugarak? Hát pont ott van, ahol a, ez a gyújtópontja van a szatellita antennának. Láttak ilyet már? Biztos, hogy láttak. Tehát ezek parabola antennák, és úgy van kialakítva ennek a parabolának ez a formája, hogy ő ide teszi azt a fejet, mint tudom, hogy mit ad, és akkor földokkal, mert innen kapja legjobban a sugarakat. Tehát be kell állítani pont abban a szögekben, ahol van a műhold, ugye? Lent a földön a műholdba adják a vetítés, a műhold még lefelé bizonyos kutba megadja a jeleket. Ugye minél közelebb vagy a középhöz, annál jobb a vétel, minél távolabb vagy, annál hamar jön a kép, ugye? Megvan pontosan mindegyik tévében, hogyha nézik, ki is írja, amikor fölgyűjtsák, hogy mellék telsztára, vagy mellék műholdról van szó. De a parabolában van nem kör alakú, a optikai rendszerekben is nem kör alakú, tehát nem a gömbnek a felülete, hanem egy parabolának a része. Mekkora ez a parabola, hol alkalmazzuk, hogy ez kicsi egy centire van a fórus a gyújtópont, vagy mind az antennánál 20 centire, attól függ, hogy milyen formájú lesz a parabola. Minél nagyobb a parabola antenna, annál jobban működik, mert több sugarat lesz föl. De mind az üvegépülés minél nagyobb, annál jobb az effektus, minél kisebb, hát valahol kicsike, hogy legyen. Na most, ha ez így van, ezt megértettük, ugye? Itt van, legyen ez a pólus, ami egyenlő a fókusszal. És most már alkossunk egy képet. Menjünk, itt van. Egy van, megyünk. Tegyünk két sugarat, ami a legpraktikusabb. Az első sugár menjen párhuzamosan, akkor az biztos a parabola, hogy a fókuszon át fog menni. És ha itt vagyunk, valóan nézzük a dolgot, mert innen nem érdemes minden emberbe nézzük, mert nem látni semmit. Itt a parabola anyag. Tehát ez az érdekes, ami erre van. A másik vonalat, meg itt lehet két dolog. Lehet, hogy menjünk így a közepébe, mivel ez tükör, akkor biztosan, hogy ugyanabban a szörökbe fog visszajönni. Vagy úgy is csinálhassuk, hogy meg átmegyünk a fókuszon ide, és akkor párhuzamosan. Ugye mutatok, így is lehet, úgy is lehet. Praktikusan úgy csináljuk, hogy a közepére húzzuk, és megvan ez a szörg, és akkor ugyanabban a szörgbe az alfa, és itt van a kép. Itt van a kép, amit látunk. Ez eddig ugye rendben. Tehát kapunk egy képet, ha a tenger fölül van az objektum, akkor ez reális kép, ide tehetünk egy filmdarabot, levéljük venni, ugye? Hup-hup, ide. De ha az egészet akarjuk nézni, akkor nem bírjuk ide tenni a tengész. Mert valami másik. Eddig rendben van. Na most nézzük, mi történik, hogyha megyünk az objektummal a fókusz felé. Nézzük csak. Ha megyünk a fókusz felé, ez a vonal van. Ez a másik vonal, ami nagyobb lesz, és akkor növelődik a kép. Van? ide megyünk, mindig a fókusz, ide megyünk, ide, visszaveredik, egész ide. Ha a fókuszba jövünk pontosan, akkor ez a vonal és a visszajövő vonal párhuzamos, nem tudjuk semmire használni, de ha a fókusz belőle jövünk, ide, akkor ez a vonal megint megmarad, de ez ide jön, és mindig közelebb megyünk, mindig kisebb lesz. Az nem gyors sem. És akkor de megnő, nagyobb lesz, mint az origin. Tehát, ha fókuszon belül vagyunk, akkor fókuszban párhuzamos fókusz előtt még egy meccsőt. A fókuszban nincs két. Semmi. Ezt otthon meg is próbálják, ugye, a hámostán valahogy, elmegy a fókuszba, és akkor a fókusz is van. Na most már ezt a itt is ugye megvan a tár, vagyis az objektum, és megvan annak a képmása. Nem mondtam, de logikus lett fordítva, és azt mondja, hát ha itt van a képma, itt van egy objektum, akkor annak ez a képmása. Tehát ez mindig így is, meg úgy is működik, ugye, mert úgy ugyanúgy otthon van. Tehát ha ide teszek valami darabkát, akkor ugyanazon a felén megkapunk, csak nagyobb a képet. Ezt is, hogy elhívjék nekem. Ennek ez a fele, ez a másik fele, amit hagyogatok. A fókuszát nem tudom pontosan hány volt, de nem is bírom látni most innen. Aha, ez is ilyen fél méteren van. Ha közelebb vagyok, akkor ugye ugyanott látom azt, amit nézek benne, csak nagyítva. Próbálják meg, tehát ez a tükör, ez ilyen parabolikus tükör. Nézzük meg saját magukat, ha közel van, ha messzebbre húzzák, hogy működik. Mikor nagyobb, mikor kisebb. Próbálj mindenki a kislányok is. Működik? Na, ezért tehát, ha otthon nézik magukat a tükör, ilyen tükör, akkor tudják, hogy ez harapó. És ebben ugyanúgy lehet nagyítani, mint a lencsükkel. Na most, itt mindjárt rámutatok, de majd a jövő órán fogjuk csinálni, ha itt nagyobb lenne a darab, ugye, akkor ez is a kép is nagyobb. De most, hogy bírjuk ezt kihasználni? Hát úgy, hogy praktikusan úgy csinálják nagyba, hogy itt kilukasszák. Kilukasszák, és ide tesznek egy tükröt, és akkor ezt a mozgást átveszik ide, úgyhogy itt kapják meg a dolgok, amit néznek, de bírjuk innen nézni ezen a lukon át. Oda tehetünk valami nagyítót, és ez a dolog, amit itt megjelenik, az reális, ugye mondtuk, felül bírjuk látni, de ha lukat teszünk, akkor bírjuk látni, hogyha ez nagyobb is. Ilyen nyílást szoktuk használni, így működnek az összes teleszkópok. Ha egyszer fognak, sok pénzük lesz, és utaznak, és olyan helyre érkeznek, ahol például magaslat van, és akkor látszik a láss. Például Salzburg, azt tudják, hogy hol van, ugye? Az Ausztriának egy nagyon ismert városa, nem csak a Salz a só miatt, hanem ott élt és dolgozott Mozart. Annak jönnek a Mozart kúlik, ugye. Na most, annak fönt van egy hegye is a hegy tetején, van egy ilyen kastély, amit érdekes, ugye, elmenni, mint turista átnézni, és onnan a kastély széléről látszik a Salzburg, különben is érdekes és nagyon szép város. Na most, ott a teremben vannak ilyen kis valami műcsülke, amiben bedobnak tudom én egy eurót, és akkor nézheti, az egy teleszkóp, de vékony. Hát az majd jövő órán megnézünk, ott is egy ilyen parabola tükör van, így nézzük, itt van a parabola tükör, van rajta luk, és itt van egy néző, egy okulár, és akkor szépen ilyen vékony, és úgy működik, mintha igazi nagy teleszkóp lenne. Ilyen is sok helyen vannak, és akkor egy perc múlva pörtlök, leáll a dolog, mert kell dobni a következő eurót. Na most, ezt, amit ma megtanultunk, tehát hogy történik a képalkotás, így is, vagy üvegekkel is, mindegy, tudjuk az egyiket és másikat is. Kérem önöket, otthon házi feladat, a borláncsék, megnézni és leírni, és a domború tükröket, tehát a kuglinak a külső felén van, vagy a parabolának a külső felén van a tükör, mi történik akkor? Előre mondom, hogy a tükröt mi azt nem szoktuk használni, illetve elég kever, csak egy fajta teleszkópnál, nem is tudom pontosan az elég, de ezt is írják be, tehát legyen egy komplett kép ebben a jelzetben, hogy kell a képeket alkotni. Nagyító üvegek járnak, vagy itt mondanak kisebb, tehát lencsék járnak, és tükrökkel. Van még egy apró dolog, ezt nem kell beírni sehol, de gondolom, hogy ezt nagyon nem is kellene magyarázom. Ha van... Közönséges egyenes tükrök. És itt van a pont, amit nézünk. Megint. Egy vonal, ez a vonal biztos, hogy a merőlegésre így megy tovább. És fogunk egy másikat, amire biztos vagyunk neki a tükörnek, ez biztos, hogy ilyen lesz tovább, és úgyhogy ennek a T-pontnak megkapjuk a másik. Ez a közönséges tükör, így lássuk a saját magunkat is, ugye? Mindig, hogyha meghúznánk egy vonalat a tükörbe, és ott vagyunk valahol. Ez is sokszor kell, így ahogy mondtam, hogy beakar, ide teszünk egy tükröt, akkor ezt nem itt, hanem itt lássuk és megint nézni. Jó? Na, ennyit akartam ma elmesélni és megmutatni. El van mesélve, meg van mutatva, ki van adva a házi feladat. 50 szünet, és megyünk a mechanikára. Nem nehéz, ugye? Jövő órára nézzétek, aki bír jöjjön el, mert kezdem a... Ja, megyünk a teleszkópra és a mikroszkópra, és ha lesz időnk, akkor a sztereó látás alapjait is elmagyarázom, ha nem akarsz valami megyünk utána. Mert ezt elvehetem, ugye? Tehát ide a telefon szükség? Igen. Három észre. Ugye ezt a izét bevírom csomagolva, ugye nincs nap. Olyan boldog volt, amikor ezt megtaláltam apró pénzét, van sok fajtája neki, vannak boldog, akik csak ezt árulják. Németországban sok helyen vannak szuverén boltok. És akkor fiatal voltak, gondolkodtam, mivel foglalkoztak, az volt az elmondalásom, hogy ilyen boltok, akkor ilyen érdekes játékok vannak. De ez még, akkor tudjátok, az a madár, ami megy is a vissza a vizet, a fűsvédésű madár, meg ilyen dolgok. Na, de nem lesz belőle semmi, mert akkor részem, hanem mégis ilyen dolgokra kritikus massza kell, millió lakósnak ilyen, hogy legyen annyi érdekelt ember, hogy lehessen elfelejtünk. Nem lehet bárstok olyan csinálni ilyen boltot, mert vesznek évente három ilyen, nem naponta százat. Hát ezt tanulják az ekonomiának, hogy tudod, micsoda. Ötten sünet, nem vagyok itt. Lehet akkor egy nap lesz, vagy hogy lesz? Hát azt megjelentem, hogy három munkát ki megvédeni, még utána hát szóval a stílusban. Vagy de amelyik az a zolatom terem. Van mehet egy, van a megtudod? Van. A válogatott fejezetek az most megy. Ez a szemben az emelik, ez mindjárt itt van. Nálam ember van. Jó egy is fél hónap. Definiálunk utat, sebességet, a gyorsulást, majd a mozgásnak a több változatát. Egyik közülük, ami nagyon fontos nekünk a lépészetben, illetve a mechatronikában, a körmozgás, hiszen az összes gépet ciklikusan a forogva. És a körmozgás nem úgy definiáltuk, hogy mi a szögsebesség, az omega, vagy az általános átlagos szögsebesség, a megtett szög, elosztva az idővel, aminek történt, tehát ennyi és ennyiszer két pi, osztva a k-vel, akkor a szög, a körmozgásnak a gyorsulásait, ugye a körmozgás gyorsulást, ugye, és a házi feladat volt, hogy otthon mindenki levezesse a centrifugális gyorsulás. Ez a két gyorsulás, mint vektor, adja az összgyorsulást. Ebből nekünk, ami legfontosabb, az a centrifugális, vagy a pont körüli mozgásnak a gyorsulás, az, amikor egy valami macagra ráteszik egy téglát, és akkor egy forgatni, hogy akkor az kiakarja magát. A tárcsáknál, a motoroknál pedig az anyag, ahogy mozog, ki akar mozdulni. Van egy ilyen tendencia, mert van egy ilyen gyorsulás, ami nekünk nagyon kellemetlen, különösen a gépészetben. Mert ezek az erők, hogyha olyanok, hogy az excentricitásból jön létre, tehát a tömegek nincsenek jól elosztva, akkor kell kezd mozogni, rázni a motor, vagy az elektromotor, vagy valami ellen fogaskerék, és akkor ez problémákat okoz, ugye. Én emlékszem, nekem megtörtént, hát fiatal ember voltam, amikor 45 éves, akkor azt mondtuk, hogy az 50 évesek, ez az öregék. És váltottuk, hogy ezek azok a 60 évesek, aztán a 70 évesek, most úgy én azt mondom, azok a 85 évesek, az öregek mindenki, tartsuk magunkat a korlátot. Na, ez mindig így volt az életben most is, csak valamikor az átlag éve 35 év volt, na, mondom, hogy ugye 70 évek, 75 évek. Több borúságban is. Na, most ezt miért mondom? Ezeket a dolgokat múltkor a kinematikában rendeztük. Van sok más dolog a kinematikában, de mivel mondom, ez a tantárgyunk volt a főiskolán, ugye, akkor ezt kellene tudni, csak azokat a dolgokat ismételtem még, ami kellene majd most a továbbiakban. A kinematika, ugye a pontoknak, illetve a testeknek a mozgásáról szól, a dinamika, még azokról a egymás közötti, egymás hatásokról, amik ezeket a mozgásokat létrehoznak. Ez a problematika mindig, mióta az ember létezik, fönnállt egy probléma, akik csak használták a dolgokat, azok nem gondoltak róla, tudták, hogy a követ meg kell nyomni, hogy elmozduljon, amik ilyen okos dolgokat tud, jól rá kell vágni a lóra, hogy elinduljon, és semmi köze nincs a dinamikához. De alkalmazták, de azok, akik ilyen gondolkodó emberek voltak abban az időben, amikor úgy hívjuk őket a filozófusok, tehát olyan tudósok, akik nem mint ma specializálódtak, hanem mindennel foglalkoztak. Tehát aki gondolkodó ember volt, az a poéziától a vízesésig mindennel foglalkozott. Érdekes, itt vannak a nagy görögök, a Homer, meg a többiek, mindennel foglalkoztak. Tehát a mozgással is kérdezték, hogy honnan jön ez a mozgás. És akkor lassan ahogy a történelem megy, egyet megtudtak, mást észrevettek, és tovább feljöttek a más tudományos ágak is. Feljött a számtan, amivel le lehetett írni a történéseket, és ahogy le tudtuk írni, akkor nem muszáj volt a mindennapi életben végezni próbáltak, hanem írtuk a formulákat, tehát számtanilag variálni, hogy mi történne, ha történne valami. De ma ezt tudjuk, ismerjük, de akkor történtek ilyen nagy dolgok. Egyik ilyen történet alkotó dolog volt az Isaac Newton, mondok az ülek, hogy Isaac Newton. Tehát a Newton egy nagy oxfordi tudós volt, azt tudjuk, és ő neki sikerült, mivel figyelte a koszmikus testeket, a planétákat, nézte, hogy mi történik körülötte. Van az a mese, hogy ráesett a fejére a almafa alatt az alma, és akkor feltalálta a gravitációt, ez hülyeség. De azt is nézte, hogy mi történik, hogyha elengedik a testeket, akkor a pénzai koronára ugye elengedték a testeket, és akkor olyan gyorsan esett le a nehéz tégla, és így egy medves tol, tehát észrevette, a gyorsulás nem függ a tömegtől, ha már addig azt gondolták, minél nagyobb a test, gyorsabban fog mozogni. Nem attól, valami mástól. És sikerült neki létrehozni egy gondolkodásformát, ami arról szólt, hogy próbáljuk összehozni például a mozgás, az anyagot, az egymás közötti hatást, tehát egészen más dolgokat. Van-e ezek között, mivel ő látta, hogy ezek függnek egymástól, milyenek ezek az összefüggések? Voltak egy ilyen feltevések, azt nevezik egy hipotézisek, elgondolások, hogy miért történik valami, ma is úgy hívjuk, és akkor próbálta ezeket az elgondolásokat számtanilag is, praktikusan is egymáshoz kötni. Megszületett a törvény ebben a részben. A törvény az azt jelenti, hogy vannak létrehozott szabályok, amik mindig egyformák. Nem az, hogy egy nap így van, másnap úgy van. De törvényeleg mindig a téma elengedem azt a kult, akkor le fog esni. Nem fog felvetni. A két nagy testet egymás mellé teszik, akkor ki lehet mérni is, hogy a 100 méteres hosszú madzatot egymás felé lennek, vonzák egymást. Na, ezt, hogyha ilyen valamit össze tudunk hozni, akkor ezt egy törvénynek nevezünk. Nem csak a mozgásnak, máshol is, a kémiában, a filozófiában, tehát mindenhol, ahol valami történik, az áronnál, elektronikában, a mágneses dolgoknál. Nagy dolgot összekötni az áramot, a mágnes és a fénysugarakat sikerült Einsteinnak és az energiát. Tehát vannak már ma is ilyen nagy törvények, amik elég jól működnek, hogy a mindennapi élet is jól működjön. De hogy ezek meddig fognak tartani, addig, amit valaki mála, vagy ezer év múlva nem fogja észrevenni, hogy hú, ez, amit gondoltunk elő a törvényi, mégis egy kicsit változó. Itt van egy példa. Sokáig az volt a tudományos hozzáállás, hogy a hőleadás a hőmérséklettel proporcionális. Tehát ha most 20 fok van, ha 40 fok, akkor azt mondja, hogy kétszer nagyobb lesz a sugárzás. És egy ideig ez funkcionális, és akkor észrevették, és egy törvény volt. Hú, nem ezek a mi skáláink, amit kigondoltuk, hanem egy bizonyos helyzetről, ahol az energia mennyiség nulla. És akkor ezt úgy hívták, hogy abszolút nulla. Az a mínusz 200 fok. Ha nincsen hőmérséklet, és akkor a mi 20 fokunk, amit mondunk, az az a 273 plusz 20, ugye? Ez úgy nevezett Kelvin fokok, ugye? Létrejött egy új törvényszerűség, ami azt mondta, a hőnek a mennyisége nem a általunk elfogadott Fahrenheit vagy Celsius fokoktól függ, hanem az összenergia mennyiségtől, Kelvin. Vagy például. És új történetet, vagy hőleadást sokáig, ugye azt mondták, a kétszer nagyon gondoltanak. Hőmérséklet, ez a mi hőmérsékletünk, de az abszolút hőmérséklet alapján is, akkor nagyobb lesz a sugárzás. Frász. Mikor elkezdték a méréseket, de ez, amit mesélek, egy 100 éve történik, akkor észrevették, hogy sehogy se nem proporcionális rajzolták, és nem proporcionális. Rájöttek sok mérés után, hogy a hőmérséklet a negyedik fokán. Tehát, hogyha 1000 fokról elmegyünk 2000-re, kergére, akkor nem kétszer nagyobb a sugárzás, hanem még 16-szor. Új törvény jött létre. Itt van, nagyon közel vagyunk hozzá, ahogy végzik most az új megfigyeléseket, ezt a úgynevezett Szent Bozont, az egy nagyon részecske, lemérték a sebességet és észrevették, hogy nagyobb értéket ad, mint a fénysebesség. Pedig a törvény mai napig úgy volt, hogy a fénysebesség konstans, és állandó 300 ezer kilométer másodpercenként. De nincsen nagyobb, és mindig akkora. És most egy észre, nem akkora. Lehet, hogy ez miatt változtatni kell majd, másképpen magyarázni a fizikát. Nem nekünk, minket ez nagyon nem érdekel, de a fizikusokat igenis nagyon. Ezek a kérdések azok, amik törvények. Ami minket érdekel, ez a szörnyű raktörvény, azt mondja, hogy a hatás, amit erőnek nevezik egymást, nyomjuk, biciklit nyomjuk, fotballt nyomjuk, tehát egymásra hatunk, mágnesre hatunk, a vasra, a mágnes húzza, hat a vasra és a tovább. Ez, mint vektor, egyenlő. Az a tömeg, amire hatunk, szorozva, avval a gyorsulással, amit elérünk ebbe a hatással. Tehát, ha nagyobb gyorsulást érünk el, akkor nagyobb hatás kell hozzá. Ez a Newton törvény. És ez a törvény ma is elegendő, a mai napig, a mi mindennapi életünk mozgásának a leírásának. Erről sokat hallottak más tantárgyakból is, én csak a törvényeknek az általánosságról beszéltem. Ez történt az emberiség minden részében, ugye, még a vallásban is. Voltak vallások, ugye tudják, hogy sok Isten volt. Egyik Isten a időjárásra volt, másik erre, harmadik a tengerre, negyedik erre, és akkor voltak okos emberek, akik észrevették, hogy ezek a dolgok függnek egymástól, ugye vannak fontos elemek, a tűz, a víz, a levegő, tehát voltak ilyen filozófiai hozzáállások, és akkor rájöttek arra, hogy ez muszáj, hogy valami egy Isten rendezi az egészet. És akkor jött a monoteizmus, a teizmus, ugye az az Istenség, az egy Istennek való vallások is megszülettek a nagy, ma is élő vallások, a kereszténység, a muszlimok, az indián vannak. Jó, minket, ami most a érdekel, ez a nagy lelki mese mellett, hogy az erő mindig attól függ, hogy egy tömegnek mekkora gyorsulást adunk. Ezeket a dolgokat, ami ebből történik, dinamikának nevezzük. Na most én nem fogom önöket ebben nagyon bántani, csak azt tudjuk, ezt a dolgot, mink a múlt órán részletesen feldolgoztuk, ugye? De azt mondjuk, egy pontról van szó, de most azt mondjuk, hogy ennek a pontnak van tömege is. És ha azokhoz a formulákhoz, amit a gyorsulás, amit mondtuk, hogy első, második differenciálja az útnak, ha ki tudjuk számolni, hogy mekkora gyorsulás például egy autónál, aha, írja is a prospektusba, hogy 100 métert vagy 100 kilométert elér 10 másodperc alatt. Mi akkor 100 kilométert, és itt tovább megvan a gyorsulás, akkor kibírjuk számolni, hogy mekkora erővel kell, hogy nyomja a motor a kerékpelemén az egész autót, mert annak 1200 kilója van, ekkora tömeg. Tehát tényleg ebben a jegyzékben mit csinálunk? Mindenhol, ahol van gyorsulás, például a körmozgásnál, meg van a centrifugális gyorsulás, írjuk hozzá nyomatékot, megkapjuk a centrifugális erőt. Nem nyomatékot, a tömeget. Tehát mindenhol, ahol gyorsulás írtunk, ha hozzáérjük még a tömeget, akkor tudjuk, hogy milyen erőtől származik. Vagy milyen erőt hoz létre. Jó? Ezt a dinamikában is így tanulták, csak akkor ugye ott 20 óra, ezt próbálják csak egy oldalon átérni szépen a gyorsulást, és akkor van a lineáris gyorsulás jön is tovább, mert ebből jön egy konstatáció. Ugye, volt egy dolog, amit erre a gyorsulásra megemlítettük, azt mondtuk, hogyha. Mivel a gyorsulás, ugye, nem kell írni a gyorsulás, ugye, a gyorsulás, a sebesség változása másodpercen. Ha nincs változás, akkor nincs gyorsulás. Ha nincs gyorsulás, nincs erő. Tehát ha a gyorsulás nulla, nincs erő, tehát az autót nem kell külön gázhozni, ha nem változtassuk a sebességet. Jóban van a veszteséges, és akkor jelassul, de ideálisan nem kell. Másik eset pedig, hogyha a sebesség állandó, konstant. Ha konstant a sebesség, mekkora a gyorsulás? Nulla. Tehát az autó megy 100 kilométerre, levesik a gáz, és valahogy is megy 100 kilométerre, se nem gyorsul, se nem csökken a sebessége, csökken a levegő miatt, de mondjuk rá, hogy nem csökken. Vagy a vonatba. Megy a vonat, ez az új vonat, ami fog menni a stúdió, 200 kilométeres óra sebességgel, ilyen gyorsan megy, de és mink benne vagyunk a vonatba. Ha nem mozogunk, megyünk még 100 km-es sebességgel, 200 km-es, de nem hat ránk semmilyen erő, különben odavágni bennünket a vagon oldalához. Tehát azok az esetek, ahol a V egyenlő nullával, vagy egyenlő konstanssal, az összerők egyenlő nullával. Összerők, amik adnak egyenlő nullával. Ilyen állapotokat statikus állapotoknak nevezünk, és a tudományt, ami ebben foglalkozik, statikának nevezzük. Ezt majd a jövő órában fogunk ebben foglalkozni, és akkor csak mindjárt előre megmondom, a statikus állapotnál ugye vannak erők, de összegében, ha összeadjuk mind az erőket, nullát adnak. Ha nulla az erő, nincs mozgás, statikus az állapot. De erők vannak, és ezek az erők, majd lássuk, hogy belső feszültséget hoznak létre, jön a szilárdságban. Na, ennyit erről a nagy, fundamentális törvényről. Ma nincsen ettől, én még nem is hallottam, hogy vannak ettől új dolgok, amik ezt megválasztanak, lehet, hogy ki tudja, lehetünk várni még 1000 évig, vagy már még van valami új törvény, de eddig ez elég jó, hogy a repülőknél, az autóknál, a gépeknél, a űrhajóknál, tehát mindenhol ez oké. Ez az első törvény, azoknak ott van, hogy a második, a harmadik, a keheletlenségi törvény is, egymás közötti vonzás törvénye, de az nekik nem olyan érdekes. Az, amiről mára még szeretnék beszélni, az az úgynevezett rezonancia. Nézzük, ez ilyen általános dolog, tehát ha van egy test, ez egy gulyó, bármilyen test, ami rugalmas. Tehát ugye nem tartozik például a plasztelin, vagy a sár, vagy ilyen valami, de minden többi test, aminek vannak rugalmas tulajdonságai, fémek, kerámia, fényatomok, ugye, és így tovább. Ha kihúzzuk őket az egyensúlyi állapotból, és elengedjük, itt van egy rugót, meghúzunk, egyensúlyban van a rugót, megfogok, és kihúzom az egyensúlyi állapotból, és elengedem, mi fog történni a rugó? Elkezd mozogni. És most nézzük, ha egy hangszernél, a gitárnál, ez hangulálna mindig, azt a fém húzat kitermítsük, ugye. Meghúzzuk és elengedjük, akkor mi fog történni? A húr elkezd így mozogni. És ez a mozgás független attól, hogy egy kicsit húztam ki a húrt, vagy nagyobb. Tehát nagyobb lesznek a mozgások, de percenként ugyanannyiszor elmozgok. Tehát egy tamburán, vagy gitáron, vagy piánon, tehát kicsit pengítem ki, ugyanolyan hangot hallok, mint hogyha nagyobb kipengítem, csak az erősebb lesz. Vagy egy gyerek, gyereke, akinek nincs, majd még gyakorolja, hintázik. Na most a gyerek mindig hív ki, abban, hogy még akarja, hogy nagyon nagy legyen a kilengés. Függetlenül, hogy egy méterre húzom ki a gyereket és elengedem, vagy két méterre is akkor elengedem, ugyanannyiszor fog oda-vissza menni. Függetlenül attól, hogy a gyerek nehezebb vagy könnyebb. Ezeket a mozgásokat, mint az oszcillációkat, körmozgások is nevezünk, mert minden időmennyiségben ugyanazt teszik meg, oda-vissza megy, saját rezgés értéknek nevezünk. Tehát, hogy egy tárgyat kihúzunk az egyensúlyi állapotból, elengedjük, akkor ő kezd egy egyensúlyi állapot körül mozogni. Ezt a mozgást rezgésnek nevezzük, és ez mindig megfelel annak a bizonyos tárgy anyagának, a saját rezgésnek szerű szabszolni oszcillációt nevezzük. És ez a tulajdonság. Megvan minden tárgynak, aminek nem változtassuk a különösen. Lehet az egy gumiból, lehet az egy felületi, ha megvizsük a dolgozat, vagy az üveg, vagy bármi. Tehát a természetben bármelyik test neki megvan a saját azonosszága. Ezt nincsük el, ha nem is fogadjuk el, hogy így van, mert kibírjuk próbálni, fogjuk azt a rugót, amikor kihúzom egy centire, lehet csökö-csökö-csökö-csökö-csökö. 5 centire, csökö-csökö-csökö-csökö, csak a nagyobb, de ugyanannyiszor mozdul át egy másodperc alatt. És most menjünk egy ilyen tovább, most megint arról beszélek, akiknek majd lesz gyerekük, illetve mindannyian voltunk abban a helyzetben, hogy mink is bejöttük abba a hintába, hintáztunk, és valaki lögdösött bennünket. Tehát nem úgy volt, hogy valaki mindig fog minket, hanem mikor lengett, mikor oda lengettünk a mamából, vagy tatarai, akkor a tata megütött bennünket a kisfélet, és így növekedett a oszcilláció kilengése az a periódája. Na most. És mindig többször ütöttem meg apu meg anyu, nagyobb és nagyobb volt a kilengés. Nem számítunk most arra, hogy a levegő kicsit lecsökkent, de nagyobb és nagyobb volt. Mi történt? A hinta az egy test, ugye megmond neki a saját lengés. Ha egy másik test legyen az apu, ugyanolyan annyiszor percenként megjobbja. Tehát ugyanolyan a másik testnek a saját oszcillációja, akkor a, ennek, aki nyomkodja, ennek az energiája egy része átmegy erre a másik testre. Ez egy folyamat, ahol két test ugyanolyan frekvenciával, na vannak itt ugye mellé beték, hogy az a frekvencia, amilyen megyünk le, kétszer, háromszor, négyszer is itt tovább nagyobb, onnan jön az, hogy a tamburának, gitárnak, ha felé megnyomjuk a drótot, akkor ugye kétszer nagyobb az oszcilláció, de ugyanúgy megesünk. Tehát, ha van két test, az egyik átadja, ezt úgy hívják, hogy erőre, hogy mondják, priscilla, magyarul. Priscilla oszcilláció. Na mindegy. Tehát, van egy test, ami átadja a saját mozgását egy másik testnek, ami lehet akkora saját mozgása, vagy kétszer, háromszor, négyszer, egész számban nagyobb, mint ami átadja. Ezt a jelenséget rezonanciának nevezzük. Ezt még kezdett tanulmányozni a nagy görög filozófus Pitagórász, akik ismerik a Pitagórászt. A-nézet, B-nézet, C-nézet, a háromszögek, ezt ugyanindeki, de. Na most már ő kezdett ebbe foglalkozni, nálunk még a gépészetben ez nagyon fontos dolog. Például, egy gépnél, mindenki fogja, egy C-nézet veszi. Nekem ez megtörtént az életben, jelentek itt nekem a szerszám műhelyből, hogy akkor eltársak voltunk, hogy a mérnök eltárs, nagyon mozog a gép. Amikor lementem, amikor bekapcsolták az esztergapadot, normálisan működött. Két perc múlva rözgött az egész gép. Le kellett állítani, mert ahogy rözgött, mozgott a kés is, és akkor nem lehetett dolgozni. Mi történt? És akkor én méréseket végeztem, nem tudtam, hogy miről van szó, akkor volt egy cég, aki ilyen mozgásokkal foglalkozott. Gépgyárban, akkor megkérdezem azt, hogy ellenőrizte püstök van ott a fogaskerekek, akik egyforma fordulatuk van, vagy az egyikük 100-szor fordul percenként, a másik 200-szor vagy 400-szor, és én találtam is. Egyik fogaskerék, már a bemenetnél, már kisebb, ennek volt, nem tudom, 1500 mennyi fordulatszáról volna, és akkor abban egyforma fordulatszáma volt egy másik fogaskerésnek, és ahogy elkezdett mozogni lassan, ez a másik is, ahogy mozgott, ő is elkezdett rezegni. Tehát berezegtek azok a részek, amik így működtek, ahogy ezt az oszcillációt mondtuk. Megtaláltuk, kivettük azt a fogaskeréket, lecentíroztuk egyszerűen, most érdekelben is mondtam, hogy a gyárban legyenek minden csinálni, voltam a spárgával, ellenőriztük szépen, visszatöttük és nem volt mozgás. Ittunk el a sört, mert minden gyáron mindig van, akkor mindjárt előre mondják, hogy az nem lehet. Semmit az életükben nem csinálnak meg, de nem lehet. Vagy ezt, amit megcsinálnak, hogy megoldottátok, de ezt nem lehet. Van ilyen típus emberek, ugye, ebben a saját komplexukat magosolják. Na, azok is kaptak sört, én voltam az, aki fizettem. Na, megoldottuk. vagy észrevesztek otthon, az ablak egy kicsit nyitva van, és leáll a kamion. És elkezd dolgozni, és az üveg is elkezd ugyanúgy. Elkezd mozogni. Behezanál, hogy bevezek. Ezek a ilyen rezonanciás dolgok nagyon fontos. Megértettük ezt? Ez egy külön fizika, tudomány, az a fizikának egy külön ága, a rezonancia különösen a fonetikában, tehát a hangok, hogy viselkednek. Vannak olyan megoldások is, van egy autó, nem tudom, most kérdő volt az audio, hogy van egy ilyen berendezés az autóban, ami ilyen rezonanciával olyan hangokat ad, hogy kompenzálják a motornak a hangját, és nem hangos semmi. Ez is azon függnek, tehát lehet használni is. Vagy vannak olyan megoldások, ahol olyan hely, ahol a nagy hangzást nem lehet kiküszöbölni, olyan az eljárás körül bizonyos lemezeket lehet tenni, amiknek a saját oszcillációk megfelel a rezgésnek, és az átveszik a rezgést, és nem halljuk. Tehát itt-ott találkozunk ilyen, és mondom, hogy a fizikának a külön ága, nekem csak az volt, hogy megmondja magunknak, hogy nálunk a mechatronikában lehetnek ilyen dolgok, ahol egyik rész mozog, és elkezd a másik mozogni. Most, ami akkor tudjuk a rezonanciába, keressük meg mellékek azok, akik meg egyforma, vagy egész számú különbségek az oszcillációk. Jó? És a mai téma, amit még akartam magukkal, de benne van a programban is, ehhez a tartozik. Rezgőmozgás, úgy is nevezzük, hogy harmonikus oszcillációk. Van, aki zongorázik? Zongorázott, ha hagytották a szülőzelést valami. Zongorázott, nincs, a gitáros nincs. Van valaki, aki? Aki hangszerrel dolgozik, vagy fog dolgozni, észre fogja venni, az a felesége nem hitte el, de ha az angolától, mint ezt az angolától klasszikus gitár végeztünk be az ellenére. Ha például az angolán ugye van 5 C hang, csak az egyik legmagasabb, a legmélyebb, meg a legmagasabb. Ha az egyiket megüssük, és gyorsan az ujjunkat lehalkítsuk, halljuk a többiek. Ezeket úgy hívjuk magyarul, hogy felhangok. És nem csak azok, hanem más hangok is hallatszanak, ezek a hangok jönnek a rezonanciába, és ezek adják a hangszernek a színét, azt mondjuk, hogy ez a hangszer milyen színvel hangzik. Ugyanazok a hangok. Hát minden hangszernek ezeket úgy hívják, hogy felső rezonanci hangok, és a hangok. Az egészet, és megígérek többet el is fogunk hozni. Ja, ha van neked ki a törölös. Jó is a szóval. Hát felírtunk, hogy hát most arról fog beszélni, hogyha egy fogaskerékben például egy tömeg valami miatt kint van, ugye? Vagy az öntés közben rajta van valami anyag, és azt a megmunkálás során nem kellett levenni, azt hagytuk, tehát van valami kis excentricitása, nem centrikus, ugye? Minden keréknél, hogyha viszont cserélni téven, és a keréket centrikozzák, hogy a vulkanizálják. Tehát van egy kis elmozdulás a közepében. Legyen ez a gyönyörű kör. És És az, hogy ahol az irány kezdnek mozogni. Ha megnézzük, hogy ez a tömeg pillanatnyilag hol van, ő itt van, a Y tengeren, ezt a távolságot ugye így elődik Y-nak. És ezt most miért hívják? Hát árnyéknak hívják, ugye? Hát a tömegnek az árnyék, én azt mondom, a tömegnek a vetítése az Y-teng. Ez az Y, és most lassan írom, és meglássátok, ez egyszerű. Innen is lássuk, hogy az Y E szer színusz fi, ugye? Mivel a múlt órán még ugye tanultuk, hogy az átlag, ezt itt írom, sebesség, egyenlő, a megtett szög bizonyos időben, az egy különséges mozgásnál még hány kilométert mentünk át, tehát a megtett út felidő a körmozgásnál még, a körmozgás ugye szögjel. Ilyen rövid, fix vagyok, tehát mekkora szöget tettem meg alatt innen a fi egyenlő, írjuk csak így omega t. Na és hogyha nem, ha valami fi nullából indulunk, akkor ezt az y-t is. Ehelyett ezt is hagyhatunk be az irodalomban ebben az alával, mert ez adja még az amplitúdát, hogy mekkora a lengésik, hogy rajzoljuk, hogy mekkora nagy amplitúra, szorozva, színusz. A fi helyet lérjük, hogy omega t, ugye, omega t, plusz fi nulla, ha van, tehát hogyha nem indulunk ki a nullából. Ezt a omega t plusz fi nulla fázis szögnek is nevezzük, tehát az a szög, ami éppen abban a fázisban van, ahol nézzük a történést. Na és most pár definíció. Később majd ezt a használom. Ha nincs írjákbe. Ha a megtett út, tehát ha a megtett út fi egyenlő, egy teli kör, az mennyi? Az két fi, ugye? Nagy T-vel fogjuk jelölni azt az időt, amit kell, hogy elhasználjuk, hogy megcsináljuk ezt a kört. Úgy nevezzük, hogy a ciklus időtartalma, tehát a ciklusok vannak, csak úgy hívják a ciklus, tehát a ciklus időtartalma. akkor tehát ez a T, hogyha egy körről van, tehát hogyha fi, kettő, i, akkor ez a nagy T. Ez még a szögsebesség, úgyhogy ez a nagy T, egyelő akkor kettő, i, kettő. És ezt így tegyétek körbe, hogy legyen, de nem valaki nem tanultuk. Ez a ciklos idő, ekkor az idő. Ha le tudjuk mérni, stoppolóban, hogy hát ennyi másodperc kellett egy körre, hogyha nem egy tört, azt mondjuk, hogy ha 10 kört, és akkor az a 10-et, akkor kibírjuk számolni az omegát. Tehát a körsebességet, akkor az omega egyenlő 2 pi per t, amit lemértünk. És ezt úgy nevezik, hogy körfrekvencia. Frekvencia, definíció szerint E per körfrekvencia, mozgásfrekvencia. Tehát ezek mind ilyen fogalmak, amik a kör mozgókhoz csatolódnak. Ebből a definícióból sokszor kell a rezgő test sebessége. Tehát milyen a kör sebessége, ugye? A V. Milyen a oda vissza sebessége. Hát ez mi lesz? Az Y-nak az első kivonata. Tehát dy per dt. A színusznak a első differenciálja, az A funkciónak a differenciálja, ez konstans, ennek a differenciálja nulla, az omega t-nek pedig omega, ugye? És az kettő lenne, a kettő ki, az első differenciál, az kettő. Ezt úgy után számtanul. Arra kellett, hogy a harmadik osztály között is van. Tehát az omega, az kijön. Omega színusz hely, mi lesz koszínusz? És a gyorsulás is, itt van az A is. Persze gyorsabban, ugye, mikor elindul a gyorsulás, ugye nagyobb, mint idejövünk, akkor alig van, tehát másmilyen a gyorsulás, szkaláris értéke, y, tehát a második differenciáló, ez a, megint innen jön az omega, omega négyzet, koszinuszból lesz mínusz színusz, omega d plusz t. Ezt is ugye megismételtem azt, amit a körmozgásból az iskolában tanultam, de nem rossz, mert tudom, maguk is, mint én is elfelejtem. Nekem is otthon meg kellett nézni, azért is itt van leírva a papírra, hogy lássuk. Az F egyenlő 1 per T az... A definíció. Hogyha a körmozgás mondjuk rá fél másodperc, akkor azt mondjuk, hogy két forgás van másodpercenként, az a frekvenciája. Uh-huh. Az áram például hányszor megy így oda-vissza? 50-ször, ugye, akkor 0 per 200 egy ciklus, 1 per 2, ez az 50 hertz. De mínusz állapban a ebből kell az első differenciál, és akkor az egész. Ebből az első differenciál, amikor, ugye? Az omegával megadja az omega nézeteket, a koszinuszból színusz az első differenciál. És akkor ez az omega? Mínusz színusz. Mínusz színusz. Hát, omega. Hogy érzi el? Úgy érzi el, hogy ez a koszinum, ez az amplitúda. Ez nem lehet nagyobb hertől, ugye? Tehát az amplitúda, és jelölt, az és az utolsó már a mai dolog, én gondolom, hogy ne tartsunk szünetet, vagy ne haragudjunk. Vagy én lassabban csinálom, jó? Szabad rezgés. Ez az az eset, amikor forog a fogaskerék, de nem gyorsítjuk, nem lassítjuk, vagy egy rugózat. Megnyomtuk is, akkor mozog, a saját rezgése van. Szabadon rezeg, vagy egy itt van egy példa, valóban ember, akit üröl. Nem akarom már visszaélni a lehetőséget, nagyon nehezebb helyzetekre. Mert megvan, 0-1 jeggyel nagyobb a katonikára. De ilyen közönséges hangulat. Azt mindenki tudja, hogy milyen. Nem akarom hozni, van neki ilyen, aki mozog mindent. Akarom körülöttek már tudják. És a rugónak, minden rugónak van egy úgynevezett rugó merevsége. Egy C. Az egy száma mutassa, ha egy kiló, akkor elment egy centit. Tehát milyen erővel mennyire deformálódik. Ez minden rugónak a kérdése. Ezt fog elmentálni. És most nézzük. Tehát ennek a rugónak és így áll, és most fogjuk, és ezt a tömeget megnyomjuk. Összenyomjuk egy kis tömeget. Akkor ugye összenyomódik, megtettük az utat, az összenyomjában, én ide ki fogok rajzolni, hogy jobban látszik. Ez a tömeg. És most mindig előttünk kell, hogy legyen rúgó erő, egy pillanat, nem szeretném. Ha egy irányba megyünk, akkor a vektort nem is kell rajzolni, előtt a szkalár segítője. Ha nyomjuk a rúgót, akkor milyen erő hat a rúgóra? Hát C, C, Y, de minél nagyobb a deformáció, minden nagyobb a deformáció, egy méter, akkor ez ennyi, ha kétszer annyi, akkor kétszer már. Tehát kétszer is szól, ez a robbanás, a gyéthalányzat, amit a erre meg érvényes, hogy összesen milyen erők jönnek létre. A tömeg, ugye, szorozva, a mozgás második differenciálja, ugye? Tehát ez hat rá, ugye? Mikor elengedtük, tehát megnyomtuk, elengedtük, most ő kezd mozogni. Mekkora erő hat rá? Hát a helyzetnek a második differenciálja az a gyorsulás. Így most lesz le. Tehát Newton törvény M-szer Y-p pont egyenlő. Erre hat az erő, akkor az Y-t nézve negatív irányba megy az erő, tehát egyenlő. Mínusz, mekkora az erő? C, Y. Eddig rendben van? Tehát összenyomtuk, rúgót is kaptuk valami erőt, és amikor elengedjük, akkor az az erő hat a tömegre is nyomja. Mondjuk, ha tudjuk ezt az egyenletet, amiből kibírnánk számolni a gyorsulást, a gyorsulásból elmozdulás és tovább, akkor megvan az az Y, ami leföl megy, amit az előbb ugye leírtunk, hogy az Y egyenlő M-szer színusz omega T plusz színula, akkor megvan minden. Ez egy differenciál egyenlet. Az ilyen fajtát hogy hívtuk a számtanban? Úgy hívtuk, hogy homogén differenciális egyenlet. Most miért van az, hogy ne taglaljuk? De ez egy differenciál egyenlet típus, ahol a változók, az Y-nak a második differenciálja meg. Ezeket hívjuk. Amiben is ennek sokféleképpen meg lehet oldani a differenciális egyenleteket, az egyik módszer az, hogy tudjuk az úgynevezett primitív kiinduló függvénynek a formáját. Tehát tudjuk a megoldást. Nem tudjuk pontosan, hogy az ászon, színusz, beta, hogy mekkora az ártás, a koefficienseket nem tudjuk, de tudjuk a formát. Ilyenfajta egyenleteknél számtalilag tudjuk, hogy az Y egyenlő a múlt fél órán, ugye léptük, R-szer színusz, omega T, és vegyük azt, hogy a fi nulla egyenlő nullából, tehát a nullából így nulla. Hogy legyen egyszerű. Ugye, tehát ez egy ilyen mondás oda vissza. Pont azt, amit a múlt órán csináltunk, ugye az a vetület, hogy is hívtuk azt, hogy ez szerinkább. Hát az oda vissza, hogy ment az Y. Innen az Y prim. Mondta, hogy is szokták, szer omega, koszinusz, omega téli, y két pont, egy ilyen mínusz, és el omega négyzet, omega két. Hát föltételezzük a homogén differenciális egyenlet megoldása céljával, hogy a megoldás jól lesz így, hogy Y egyenlő R színusz T, ezt azért is vagyunk a helyzetben, mert a múlt fél órában már ezt a funkciót használtuk, és jónak bizonyult. Most már, hogy ez rendben legyen, behelyettesítsük. Y ide. Nem szer. Én szülök ki. Antor 5 mínusz. Aki nagyon figyelt, az észrevette, hogy ez az R, meg a négyzet praktikusan a centrifugális gyorsulás, ugye? Egyenlő, mínusz, C, szer Y, Y, R, színusz, omega, B. Csak lehet a lelméget kiesik. Színusz, omega, T, színusz, omega, B kiesik. Akár az eredmény az, hogy omega, nézet, egy ilyen C, nem. És most, ja, írják le, egy kicsit gondolkodunk. Az omega, ugye az a szögsebesség. Mennyi kör, mennyi képfint teszünk mi bizonyos formában. Ha a gépészetben vagyunk, akkor a fordulatszámok általában, azt mondjuk, hogy fordulatszám percenként van. A motoroknál azt mondjuk, hogy ha mekkora egy aszinkron kétpólusú változó áram motornak a fordulatszám. Mistéri az 3000. 3000. Miért 3000? Azért, mert a frekvencia változik az áram, ugye 50-ször másodpercenként, 60 másodperc az 3000. Tehát ne olyan műhelyben, hogyha valaki kérdezi magad, akkor miért nekünk buta? Mert mindjárt letudják a munkások. Alig várják, hogy találjanak valamit, amit maguk nem tudnak. Tehát a legegyszerűbb motornak, amit vesznek a boltba, három fázisú, vagy egy fázisú, de van rajta a kondenzátor, ugye? Abban a mágneses tér megfordul 50-ször másodpercenként. És úgy húzza magával a rotor, de nem bírja pontosan. Van egy csúszás, úgyhogy a motoron úgy írja, hogy 2950 volt, ilyen valami, de az azt jelenti, hogy elméletileg 3000-ször fordul meg egy másodpercenként. Mennyit fordul meg akkor, hogyha meg van adva egy percben, egy másodpercben, el kell osztani 60-nal, ugye? Tehát, ami az omegát illeti, két pi az ennyi fit csinál meg, hogyha a fordulatszám lenne egy másodpercenként. Ha 50 másodpercenként van, ugye akkor 50-ször több. Tehát ide kell, hogy írjuk az N, de vigyázzunk, az N legyen 1 per szekundumban. Ha ide írjuk azt, ami van a motoron, 3000 valami, akkor el kell osztva 60-nal. Jó? Tehát mindig, ha írjuk be, akkor írjuk be másodpercenként mennyit forog az a motor, vagy az a fogaskerék. Ha tudjuk egy percen, akkor másodpercenként az 60 is tűz. Tehát, két B, egyenlő, mivel itt a négyszög volt, akkor egyenlő, szépen el. Innen mi kapunk az el, egyenlő, egyben. Képi. biztos, hogy a kultúrán, ahogy definiáltuk a E egyenlő a 2-10 omega, a frekvencia meg az 1 per T. Most még a futball rész. Tehát, ha van ilyen esetünk, ahol a feltételek olyanok, hogy szabad rezgés történhet, tehát egy bizonyos legyen az fogaskerék, legyen az valami mozgó kar, legyen az egy gumi amortizáció, aminek van az a lehetőség, hogy kihúzom a normális helyzetből, és elengedem, akkor vissza akar menni a normális helyzetbe, és elkezd mozogni oda-vissza. Ezt a mozgást így kell kiszámítani. Márhol, egy gyors kérdés, akkor régen, amikor felírtam, hogy elengedelő egy felkettő pi. Igen. És akkor felírta a gondolat mértékét trükként, hogy... Hogy ez mit kell, mit kell, mit kell? A végén, nem tudom, a jobb orsorodon. Ez? Zárójelben. A rezgések, meg ilyenek. De a jegyzetet is, amit dolgozom, akkor is minden ilyen képletet jelzett is. Nem értettem? A jegyzetet. Szépen meg kell írni. Micsoda? Nem értettem a kérdést, nem jól hallottam. A jegyzetet, amit kidolgozom, és így a képletet minden a szintetikán. Hát ezt átírják, amit most átírják, csak hogy ne legyen ilyen piszkozomba, hanem legyen olyan formában dörökben leírják, hogy átbírják adni. Úgyhogy neki valaki jön ellenőrizni, hogy meg ugye mutatni, hogy a kollega ezt hallgatja a kultúrán, és leírta, és csalják. A jegyzetet úgy csináltuk, mindig, hogy a jegyzet olyan legyen, hogy érthető legyen, de minimum információkkal. Nem kell nagy mese hozzá. Jó? Írjuk a következő címet, és akkor mondjuk haza. Ez benne van a programban, és ezt nem tudjuk csinálni magukkal, úgy hívjuk, hogy kritikus fordulatszám. Kritikus az azt jelenti, hogy mellik az a fordulatszám egy gépnél, ahol vannak ilyen excentrikus tömegek, amitől a rezgés kell, hogy nőjön, hogy hány fordulatnál kell, lesz veszélyes. Tehát lassan forog, nem baj. Ha gyorsabban forog, majd lehetja a kritikustól, az se baj. De ha pont akkora, akkor jön létre az a valami, mint mikor a gyereket azon a hintán hozzáadunk egy kicsit. Tehát egy fordulatszám, ami olyan, hogy ő miatta kezd rezegni valami más a gépen. Ezt hívjuk kritikus fordulatszámnak. Én emlékszem, hogy új autó volt, hát egy jó 30 éve, sztonyadén, és az első útunk, hova megyünk a Hannoveri nagy kiállításra. Kell tudni, hogy a Hannoveri nagy kiállítása a legnagyobb műszaki kiállítás a világon. Minden évben tartódik, az idén 17-től 21-ig. Április, tehát mindig május 1 előtt, de nem később május 1-től. Ha van, ha lesz lehetőséget, ott lehet menjetek el, mert ott lehet látni minden, ami történik a műszaki világban. Tehát a legnagyobb. Volt is, most is, de akkor új autót, és megbeszéltünk még négyen, összeadtuk a pénzt, valamit kaptunk cégtől, mentünk. Később, azután én minden évben a cégben minden technikusnak és mérnöknek volt kötelessége 4 évbe egyszer elmenni. Odaadtam nekik a kocsit, a gyárnak a kocsiját, vagy ha nem, repülővel mentek Pestről oda, de kötelező volt azért, mert ottan tanulták, ott látták, hogy mi van a újdonság. Én utoljára 4 éve voltam, egy nap alatt felmentik az újabb 1000 kilométer, ott látom először, milyen nagyok ezek a szél, hogy hívják, erőművek, ugye, ezek a nagyoknak az hosszú 50 méterre, ilyen vastagok. Fönt az a szoba, ahol dolgoznak az emberek, ugye a kicsinek látszik, az egy helység, ahol ott vannak a reduktorok, az árak, teljesen minden. Érdekes, tehát ezt így javaslom, hogy ha van rá lehetőségetek, akkor ezt nézzétek meg. Na, de most megint törölni kell. Kérem szépen törölni. Már egy dicséretet kapnak. Az azért, mert öreg ember, akkor kifáradok. Ott van a rongy. Tehát a kritikus fordulatszám az, az a fordulatszám, ami az a test, ami kritikus számmal forog, átbírja adni más, identikus fordulatszámmal rendelkező részeknek, testeknek. Rezonancia jön létre, rezgés jön létre. Ezt hívjuk kritikus fordulatszámnak, és ha ezt hagynánk, hogy működjön, akkor szétesne a gép. Mert ez a test, aminek kritikus fordulatszáma van, ő lassan, mivel mindig kap a motortól energiát, lassan a saját energiáját átadja más testeknek, és azok a más testeknek csak növekszik, akkumulálják az energiai szépesség. Ja, ez a Hanover dolog. És mit történt új autóval? 80 km sebességig minden rendben van. De 80 km után így elkezdett rázódni az autó. Gázt adtam neki, 85-nél már megnyugodott, 100 km-ben semmi bajnában. Mi történt? Nem volt kicentrírozva az egyik jársüket. És az akkor 80 km kritikus volt, elkezdte az autónak az amortizációt újra táplálni, és rezonancia jött létre. Mikor hazajöttünk, hát csak elvittem a vulkanizékhoz, kicentrírozott minden rendben. Tehát én jól megtanultam, mit jelent a kritikus fordulatszám. Na, és ez a legjobb tudományunk, csak baj, ebben lehet baj is. És tovább mentem volna 80-asra, szétvittem leesni az autó. Nem, hogy szétesek, eltört volna. Jó? Ezt egy tengeren mondjuk. Veszünk egy közönséges tenger, mindegyik tenger, ugye a két támaszom van, az egyik támasz mindig csúszó szájra legyen, a másik meg relatív mozgó, tehát nem bír elmenni jobbra-balra, hogy forogni. Tehát ez minden tengerindék különben így van, ami a csapályozás illeti, hogy mindig egyik csapályot lefixáljuk, a másik csapályot meg mozgásban hagyjuk, vagy a csapágyat, vagy a csapágy közepén a tengeri. Ez már nem csak a deformáció miatt, hogy a deformáció van, és akkor húzódik az egyik fele, hanem hő tágulások is miatt. Ugye? Az más deformáció miatt mindig egyiket szabadon kell hagyni. Hát ez a mindennapi életben csak egy ismétlen. És a tenger legyen itt egy és súlyon. Thank you. hogy ennek legyen egy keresztvízi méretű tényezője, moment inercia, hogy inercia másodrendű nyomaték, úgy tanultátok. És legyen egy, mint, mivel ő úgy működik, mint valami rugó, akkor neki is kell, hogy legyen az a konstans, az a tényező, a rugó merevség. Ebben az esetben legyen a tehát definiálva van. A fogaskerék, vagy a, ennek a testnek a tömege, pedig M, azt tudjuk, a súly, elosztva a gravitációs konstansa, ugye ez az összesen tudja. Súly, tehát gravitáció tömege. És ez forog M fordulat számára. Pontnak, ezek a súlypontnak az excentricitása, szerelőjük, írjuk el. Hogy ez forog, ugye van a forgásnál van centrifugális erő, és ez akarja kikörbíteni a tengelyt. Ez a deformáció, a súlypont kilengés. Úgyhogy ez a pont, ami kimolog, ez az a rádiusz, ami a forgásnál létrejön, ugye? Ő két részből áll, az egyik ez a távolság, a másik pedig az az excentricitás, ami létrejön. És majd jövő óráson tanulunk, ugye megismételünk a súlyokból való deformáció. Tehát van a tengely, rajta van egy 10 kilós fogaskerék, az egy kicsit kigörbíti, ugye? Az az egyik deformáció, a másik meg, hogy ennek a 10 kilónak nem pont van egy tengely, hanem egy kicsit messzebb van a súlypontja, tehát ebben is növelődik az a spárga hossz, amit forgatunk. És most ide leírhassuk, hogy a centrifugális erő. Egyenlő a hajlító erő. A centrifugális erő, ugye a centrifugális gyorsulás, szorozva a tömegre. Tehát itt van a tömeg, és ezt forog, van neki centrifugális gyorsulása, tehát tömeg, szorozva. A centrifugális gyorsulás az omega négyzet. Egyelő, a hajlító erő, az meg mennyi? Hát ez a tulajdonsága ennek a rugónak, megszorozva abban a távolsággal, amit deformáltuk a rugót. Tehát a rugónak a deformációra szorozva ez a... Tehát ezek az erőviszonyok. Írjuk ezt át, és akkor megyünk. Ezt tovább, azt mondjuk, hogy M. Tehát csak úgy átkérdezték a dolgokat. Az volt a fontos, mert tudjuk, hogy... Az S az mit jelent? Az S az azt jelenti, hogy hány kiló centiméter kéne. Tehát az a karakterisztikája az a G per F matikusnak. Megvan is, hogy ez 10 kiló, ez meg 5 centi, akkor 10 per 5. Ez a tulajdonsága. A karakterisztikája magyar ingyakban, a rugó tulajdonsága. Most ez vissza a matematika. N, omega 4 egyszer y, plusz N, omega 4 egyszer e. És most ebből megkapjuk, hogy így van. S mínusz omega négyzet. S, M omega négyzet. És most már ezt a omega négyzet ét átdobjuk ide, akkor marad majd S, R omega négyzet, mínusz E. Ez alapján meghatároztuk, hogy az omega, amit könnyű kiszámítani, az kettő hiperrel, amit a mutat, ugye hogy fordulatszámmal is meghatározni. Az egyik felünk van a fordulatszámok, amik megadják az omegát. Itt van a tulajdonsága a tengelynek. Itt van az a deformáció, ami létrejön ez a súly miatt. Tehát megkaptuk, hogy ennél a fordulatnál mekkora lesz ez az y kilengés. És most érdekel bennünket, mert mondjuk. Mi alatt a nevezőben? Az S mínusz, M, omega négyzet. Omega négyzet. Jó, elnézést csinálni. Azt mondja, mikor lesz ez a helyzet veszélyes? Hát akkor, mikor ez nagyon nagy lesz, ugye, a kirendés. Az a helyzet, ami veszélyes. Tehát az a helyzet veszélyes, amikor az Y meg akar nagyon nőni, írják meg a veszélyes helyzet, az akkor, mikor elkezd forogni, és akkor nő, és a végén szétfogás. Ez az én gumim, mikor elérte azt a fordulatszámot, elkezdett nagyon mozogni. Ezt a helyzetet hívjuk kritikus helyzetnek, és azt mondja, mikor lesz ez az Y, nézzük most csak ide, nagy. Hát akkor, mikor ez kicsi. Ugye? Ez még mikor lesz kicsi? Hát akkor, amikor ez nagy. Az egyesítmény sokat nem jelent, ugye az érték nagy, akkor mínusz egy érdekes. Az a helyzet, tehát amikor az Y nagyon nő, azt mondjuk, akkor hívjuk az a fordulatszámot kritikus fordulatszámot. És akkor erről kérjelünk. És az omegát azt tudjuk, hogy egyenlő két j-szer fordulatszám, ugye, mellettünk, és ezt a fordulatszámot hívjuk, akkor kritikus fordulatszámnak, vagyis a kritikus fordulatszám az egyenlő 1/2i, a rugónak a keménysége, számtalan olaszok, az, amit észben kell tartani, és aki beszélek magukkal, akkor úgy is válaszolnak nekem, hogy a kritikus fordulatszám az olyan valami, hogy egy tömeg oszcillál, és ezeket az oszcillációknak az energiáját, egy részét átbírják adni egy másik rendszernek, amelynek a saját rezgése, saját oszcilláció megegyezik, vagy kétszer-háromszor nagyobb, és így az átadott energia növekszik abban a tárgyakban, és akkor megtörténhet, hogy olyan nagy lesz, hogy műszakilag töréseket hoz létre. És akkor ez egy ilyen hozzáállások, azt mondjuk, hogy ha itt van az a valami forog, itt van, hogy mennyire az excentricitásának, az autógumiak, vagy annak a fogas kerékének, tehát nem a közepén vannak a tömegei, és mennyire deformálódik az erők miatt a tengere. És akkor, hogyha ez a deformáció számtanulat megnézik, hogy mikor nő nagyon megy, hát akkor nő nagyon megy, hogyha a fordulatszám megközelíti ezt az értéket. Jó? Ennyi abból mára, és akkor mehetünk nézni egy jó filmet, az Banderasokat, Up in the Times, Mexico. Gyertek, találkozunk egy hét. Jó, de még akkor vizsgálunk. Beszélték? Most a kult vizsgálatunk szólt azt mondja, hogy december 11. Vizsgálat, hogy be kell csinálni a évközi vizsgálat, tehát az évközi vizsga, az optika. Így van? Igen, azért ne keverjük a kettőt azért. Lehet, hogy maguk azt akarítják, lehet mind együtt, 4 órától este 7-8-ig, fönt a főiskolán, ugye megmondom. Ezt azért 4-től javasolnám, mert vannak, akik dolgoznak, hogy a munkahelyről bejegyek. Habár, nekem jobban megtalálni, de lehet, hogy maguknak is, hogy legyen 2 órától, de jó legyen 4-től. És na most a következő kérdés, akarjátok együtt mindet, vagy külön az optikát, külön a pótlankádat? Szerintem külön. Az egyik egyébként benne, sokan mindig pótlantál. Tehát most azokról van szó, akiknek van pótlantál. Nektek hogy felelődik? Hogy bárkérdésünk. Mit tartalmaz a vizsga? Mit tartalmaz? Elhozzák ezeket a jegyzet, az optikából a jegyzet. A többi tantárból úgy, ahogy kiadtam a tantárgyakat. Megadtam a feladatot pontosan. Hogy mit jelent tartalmazom. Internetre elküldtem, nem kaptam meg. Erre gondol erre a táblázatra, hogy... Bőrde van egy írja, tartalmazat, és írja, hogy mit tartalmazom. Mindenki megkapta, biztos megvan magam más. Tehát ezt a... Na, megyek az optikára. Az optikára a jegyzetet elhozzák, én meg maguknak időben, már azon a héten, vagy a jövő héten elküldöm a kérdéseket. Most is itt vannak nálam, de interneten, tehát az optikára, meg lesznek a kérdések, a vizsgára, ami a szóbeli vizsgát illeti, ami a írásbeli, azt megígértem, azok lesznek ezek a jegyzetek, amit csinálnak. Jó? Jó. Ez az optika. Ami a többi tantárgyakat, a pótlantárgyakat illeti. Ottan egy szeminári munkát kell csinálni, megadtam minden tantárgyra, mi a tartalma. Azt megkapták interneten. Megkaptam én? Interneten nem adott. Nem az írkány. Igen, itt van nyugodt. Jó, tehát van, most van, mennyi, 2 vagy 3 vizsga van most, ugye? 3 vizsga van, tehát ez 3 szeminárunk van. Azt maguknak meg kell védeni, megmagyarázzák, hogy csinálták, megkérdezze ezt azt, ami a szóbeli vizsgát illeti. Ami tartalmazza a program. Mondtam, el is küldtem maguknak a programokat is. Megkapták a programokat is. Hát az 5... Azt is megkapták, tehát azt is elküldtem, nem kell, ahogy is hívják, csak ellenőrizni kell, hogy a kódok rendben vannak, azt is megírtam. Nézték maguk egyáltalán, amit én küldtem? Igen. Tehát mit adtam, hogy nézzék meg, hogy a melyik szemeszterben van, és hogy a kódok megegyeznek, nehogy változzák, mert valamikor 1-2 változták élőtte. Valami apróságot csinálnak a programon, és akkor más számozik. Tehát ezt, mert maguknak lesz probléma, hogy nem tudják bejelenteni. Tehát ezt nézzék meg pontosan, ez a tantárnak ez a kód. Megértették? Ez nem nekem kell, ez maguknak kell. Én csak mondom, hogy ez egy probléma lehet, mert jelentkezik nekem a kolléga, hogy tanár úr, én letettem a vizsgát, kaptam 4-es, és nincsen beírva. Előrizzöm, mivel nekem az igazodta beírva mindent, de nem fogadta el az egyetemi számítógépen, nem egyezett az átvett tantárgy kódjával. Tehát kérem, még egyszer mindenki nézze meg, aki pótlantárgyat csinál, hogy milyen a kódja annak a tantárgynak, ez kell majd a bejelentésnél is, a végésnél is, jó? Megértették? Jó. Akkor követtem tovább. Tehát kaptak egy feladatot például. Viszont rajzban nem tudom az egyes. Nem csavarkodés. Egy, kész. Elméletet kiválasztani, és arra lerajzolni az összes tárgyakat, műhely rajzolni. Hát a műszaki rajz. Na most aki ezt a tanult a középiskolában, főiskolában, neki ez cicamica semmi, de ez azért van, mert vannak kollégák, akik nem tanultak műszaki rajzot. Mindenkit ezt meg kell csinálni, és akkor én ezt megnézem és megkérdezem, miért nincs ezen a rajzon felületi érdességkörű. Mert minden rajzon kell, hogy legyen a méreti, tűrési, felületi érdesség, anyag, darabszám, és itt tovább, és itt tovább. Ha valami nincs, akkor kérdezem, miért nincs hú, elfelejtettem, mi kell, hogy legyen. Tehát ebben megvédik a munkát, ami a, és ez a irányvédik. A szóbeli pedig, amit elküldtem a programokat, azok az egyetemi programok, még vannak? Na, abba írja ott abba a nagyobb részbe, hogy mi a tartalma tartalma. Írja? Ha nézze meg egy felpárnak. Na, igen. Na, nézze meg például. Tengely méretezése, ütelmek. Itt van, írja. Tengely. Ezért kell kérdezem, hogy méretezünk egy tengelyt? Na, méretezés. Ez a programban van, akkor maguk azt mondják, hogy hát előbb lerajzoljuk a megfelelő analóg munkadarabot, tehát nem fényképből, hanem így, mint ahogy itt elhajszok a vonalokból, berajzoljuk az erőket, megtaláljuk az erőket, a nyomatékokat, és a legnagyobb megterhelés helyén elvégezzük a számításokat. Nyírásra, hajításra, azt tudjuk, hogy milyen a megterhelés, és ellenőrizzük. Ez azt jelenti. Tehát ezt, akik csinálják ezt a tantárgyat, így kell, hogy megcsinálják. De amit megcsinál, amit csinálnak szeminári munkát, az lesz a kötelesség, mert így van a programban is, hogy van a kötelességet. De így gondoltam, hogy ez a legegyszerűbb, mivel ebből a tantárban megtalálkozunk, mindenkinek egyedül kell megcsinálni. Akkor csináljátok meg ezt a munkát, felálltok pedig abban, ami a programban van. Azt mondja, mit jelent az, hogy az statikában, hogy az erők összevonás. Hát akkor meg mondja, találjuk az egyik erőt, plusz a másik erőt, megkapjuk az összeget. Például. Oké. Okay. Vagy ha párhuzamos erők, hogy csináljuk? Összeadjuk, és akkor így és így megkapjuk. Vagy analitikusan egy kontraszt, amikor nyomatjuk a nullát, és megkapjuk az erőt. Hát így kell felelni. Tehát, hogy lássam, hogy az alap dolgokat megtanulják. Vagy van, mi az alapja a statikának? Hát ez a Newton törvény. Mit jelent? Jó? Jó, tehát még egyszer kérdezem, együtt akarjátok, vagy külön? Nem feleltek, én fogom megadni. Másik dolog megfelel, hogy ez legyen szerda és csütörtök, hogy ne legyen péntek és szombat. Szerda és csütörtök nem mutatok semmit, az azt jelenti, hogy én fogom meghatározni. A harmadik dolog megfelel 4 órakor. Meg. Minden 4 órakor, jó? Tehát a 13. a 14-én beszéltük a kollégákkal, nem tudom a több egyedikkel. Ez szerda és csütörtök. 14 az szerda, jó, nem csütörtök. Csak a szerda csütörtök. Mi az, hogy csak a szerda a csütörtök? Ja, csak a... Na. Csak a szerda a csütörtök. 14-e szerda. Csütörtökön az... Nem jó. Nem jó. Akkor egy nap. Milyen kedd és szerda? Legyen egy nap. Le. Vagy kedd, vagy szerda. Legyen egy nap az egész, vagy külön? Legyen egy nap. Legyen. Itt beszéltek meg. Egy nap. Neked így minden. Nekem így tudom. 13-14 nekem szabad, de külön is egy év. Hát akkor ez a magad jössz el. Akkor mindent én döntök, jó? Jó. Én előre megmondom, hogy én szét fogom választani, azért nem tudom. Akiknek csak optika van, az nekik könyv. Akiknek optika, és még három másik tantár az sok egy. Tehát lesz szerta, és akkor látok, hogy Akkor lesz együtt, a maga bajunkkal a zenét elkészíteni minden. Vagy kettőd, vagy kettőd. Na, akkor legyen kettő. Mint a bírom, hogy kell. 13. Igen. 13, 12, be is írhatjátok, Völtörsör, 201-es terem, délután 16 óra, illetve 4 óra, hogy szoktam mondani. Még van beszélve? Változni, hogy melyik nap lesz az optikai? Szóval, mit akartok első? Én mindegy, csak én csak optika lesz az első. Ez optika. Ez tehát ez így lesz, én így is fogom elküldeni mindenkinek, mégis benne legyen aztán a többi. Tehát a optika 13, a 14, a pótlantásból. Milyen mostanában? Az januárban lesz. Januárban én javaslom, azt én adom meg, a második héten lesz. A második heten. Tehát hasonló ennek ugyanúgy a főiskolán, tehát minden területet meg. De megnézhessük, hogy jön. Na nézzük meg a kalendert. Kalendárja azt mondja, hogy december, január, ott még vannak, már nincsenek előadások, ugye? Akkor legyen péntek 13-ig. Péntek 13-ig 01, 2023. Úgy szintén Völtörsör, 201, délután 16 óra, nehogy 6 órára jön valaki. Majd odaírom, hogy délután négy. Ez a mechanika válogatott. Az a mechanika, úgy van. A mechanika válogatottban is megkapjátok a kérdéseket, azok küldeni. Csináljátok meg majd a jegyzeteket szépen, például, hogy ne féljetek rendben, és ott ne legyen ne csináljátok azt, hogy az utolsó két napra adjátok a dolgot, éppen mindegy. Azt felzettem. Akkor jó jön. Én már még villamosságtam. Van 6 darab. Szabja meg a mennyiség. Valami számításkat elvégre. Pótlantásokat. Arra kérdezik? Ha valakinek elég 4 oldal, valakinek 14 oldal, tudjuk, hogy mit választok. Tehát nem volt. Nincsen az én oldalról, nincs limitálva. Régen volt, mikor nem volt ezt a betegséget, mikor mindenki kihúzott 3 példát a kérdésekből, és arra csinálta a jegyzetéket. Akkor most megadtam, hogy 10-től 15-től maguk most a jelzetét, annyira csinálják, hogy megnézik. Most lehet, hogy egy órán maradok valakinek. Egy oldal kell valakinek, 3 oldal, kinek. Csak meglegyen a tartalom. Tehát nincsen oldalhoz kötve. Jó. hanem viszont ez tartalmas. Tehát a mai feladatot, még a múltkorit is, ezt amit lejegyzettünk, ez sincs kötve, csak hogy az egész tartalmazáshoz, ugye? Ez túl jelen volt. Ezt, amit mostanában csináltunk. Hát azt, amit csináltunk, hogy minimum legyen azok a dolgok, amit én elmondtam, azok mindannyian azoknak, hogy érti. Tehát nem lesz probléma, egy szép jelzőt csinálni abból. Ha kritikus fordulószámot, miről van szó, akkor, és akkor kéten lerajzol, és ez oda, hogy mint egy ilyen. Nálam is egy ilyen. Mert a tudnából megvannak a tézik. Tehát ezt is megkapják tőlem, és megvannak a tézik. Én Köszönöm. Mi hasznosat? Na, igazából nem. Na, csak úgy húztam. Na jó. Nagyon jó. Kézzel rajzolni? Én nem fogok kézzel semmit rajzolni. De muszáj azt kézzel rajzolni. Mit? De mi hagyik adni, nem? Azokat az minden rajzolni? Nem tudom, valamelyikben mindenki. Tudom, hogy csak alig gyakorlatilag. Nekik felépés, mit csinálni? Alig nem igen. Valamit, ah, 20 centi az egy, nem, az egyik fel egy 2 centi, a másik egy fél milliméter vagy hogy van. Valami olyan, nem tudom. Nem tudom, de még van otthon a régi. 20 milli. Egyik fele, ja. 20, a másik fele meg 5. Ez az. 5, 20. Igaz. Úgy emlékszek. És akkor legalsó sárban az a 4 fele többi erre, akkor nem tudom, hogy kisztát nem csinálnám még. De valahogy már lekopítom azt a régit. Szerintem már lekopítom azt a régit, az jó lesz már. A keretet. Azon beszélgetünk az, amit neki rajzolni. Az úgy néz, hogy 5 mm a margom, egy 10 mm. Megnézzük a műszaki rajzba, hogy van szabvány. Szabvány, tudom, hogy oda kell tenni mindegyik rajzba. Tehát nem ezek a rajzba. Nem tudják azt úgy csinálni, ha a legelső dolog, főiskoláról a legelső műsorolások, vagy Gyormán Lajos úgy írja a könyvben, nekem ezt a tanulmányom, egy példát adhatok magának, de sokat nem jött. Mert én odaadom a példát, azt mondom, ha kell, hogy legyenek tűrések. Hogy lehet a tűrésüket megadni? Van három fajta megadás, amúgy is. Mik a szabványos tűrés, a tolerancság. És egy kantár, ez Mekkora, ha nem volt össze-vissza valamit rajzol. De nézzük, ezt az egészet úgy is meg kell tanulni, mert nem kérdeztem már a kerestét, kezdték keresni, egy melyik programot fognak tanulni. Tartozik a műszaki rajz is, hogy kell lerajzolni. Ott vannak a műhely rajzok is, amik vannak kívül. Például, tehát mindig elérkezik el a kedvet. Abban úgy az egész. Ked az a rajzok. Az az a program, amit a kétenek. Igen, az egy kompjúter, edit design, tehát kompjúterre kifejített terület. Ott is a műszaki rajzok alakulnak. Valamikor nem volt ilyen ked, nem volt csak a táplát, és a táplát kellett lerajzolni azt, amit nem gondoltuk jól. Mikor megvannak a programok, elkezdenek a lesz valami program, akkor különösen ott a SolidWorks is a gémet választani, azt választok, mert azt tudom. Melyiket alakulni? SolidWorks. Behány a saját. Hogy kapunk abból testet, és a projekciókat, a nézetet. A rúszorú nézetet, a nézetet. Akkor a kádedek üle? Mi? Az a rajzóhoz tartozik. Hogy rajzoljak le valamit? Innen nézem, onnan nézem, amonnan nézem. Tehát kell tudni ezt, az első projekció, második, harmadik projekció valóhoz. Jó. Tehát mondjuk van a henger, akkor fölül látok kettő kő, udaláról látok tigdalapot. Melyek a buszik? Na, szállok a buszik.